أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مخ کے بیان وش چدا اللہ پاک کتاب نے فیصلہ کوا و ان احکم بینہم بما انزل اللہ فیصلہ کوا پاغشی بنے چ اللہ نازل کڑے دے او تبې دری مکه و د خواهشاتو د دیو او ځان وسطه د دیو نه دا چې نوی چې تا واړوي د بعضې هغه شینه چې الله نازل کړی دی تا طرف ته دا فاسق تی نه فرمان دی. نو دلته فرمای ایف سکون ایک فرون دیو فسق کئی کفر کئی نافرمانی کئی. افا حکم الجاہلیت یبغون دا فا عاطفا دے افا حکم الجاہلیت دا مفعول مقدم دے یبغون دا فعل مؤخر دے ایبغون حکم الجاہلیہ اے دیو طلب کوی غواڑی حکم دا جاہلیت. دا اللہ رب العالمین پا کتاب بندے فیصلہ نہ کوی بلکہ جاہلیت بنے فیصلہ کوی. ومن احسن من اللہ حکمن آسوک تے ڈیر خیستہ دا اللہ نا پا حکم کے دا چے قوم دا پر ایو کنون چے غا یقین کوی. اللہ چے کما فیصلہ ہو کی نو دا ڈیر خیستہ فیصلہ دے پا دی عمل پکار دے. دا اللہ کتاب کی کما فیصلہ وی پا غیر عمل پا کار دے. عام درنگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما فیصلہ وی پا غیر عمل پا کار دے. جاہلیت احکام و بند عمل کول دا فسق تے نفرمانی دے کفر دے دین ازان وسط ہے. باوجود دی چا اللہ یو حکم نزل کرے وی اللہ پا قرآن کی و فیصلہ کری ہوئی پیغمبری و فیصلہ کری ہوئی غادیو پرے گدی آدھا جاہلیت حکم پسے کوشش کوی پا غامل کوی. نو دا فاسق تی دا نا فرمان دی دا کافر دی چا اللہ حکم نا خلاف ارزی کوی انکار کوی. یا ایو اللذین آمنو اعلان مقطعا دشمن سر بئی کاٹو کا دشمن ب کمزور ہوئی کلچ دشمن سرا اتحاد ہو کے دشمن مضبوطی کی. مخ کے دا فرمائیلو کافر و سر دوستنامہ کا ہوئی عام کافر ذکر کرو اور دلتا خاص یہود و نسورا ذکر کئی چھ یہود و نسورا و سر دوستنامہ ستائی دیو خپل مانس کے پا کفر کے دوستان دی سر یوبل تاسو دیو سره دوستانه مسته ګورک دوستانه وساتلا نو بیا به تاسو د دیو نشمرلې شو انځک اسما دوستانه وا یو تم ولات کې له شو د زړه دوستانه تفصیل تر شو زړه دوستی به کافر سره نه کوي يهودي نه سره ني سره به نه کوي ها یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منس یهود و النصارى و نصارى اولیاء اپ دوستانه سرا دوستانه اور سرا ما کا وئی بعضهم اولیاء و بعض فی الكفر زند دیونا دوستان د زندی فی الكفر پا کفر کے الکفر ملت واحدہ اگر چی خپل مانس کے سرا اختلاف شتا دے لیکن مسلمانانو تا یو دی ها مسلمانانو مومنانو دیو سره دوستی ما کوي و من یتولاهم اغا سوک چی دیو سره دوستی او کمن کوم دستا سنا فانه منهم یقینا دا بش مرل شي دیو نا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو منهم اغا سوک چی مشابهت کی دیو قوم سره دا بش مرل شي دا غینا په قیامت کې باغو سره پچی ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته دا ظالمان دي دیو سره دوستانه ما کوي دا بيدینه خلق دي فطر الذين في قلوبهم مرض زجر ور کوي د پرد منافقینو او منافقینو تاسو دوستانه ما کوي د کافرو سره فطر الذين في قلوبهم ګوره بتاغه کسان چې پزړو دیو کې مرضونه مرضون شرک دے کفر دے نفاق دے دوستی مع الکفار دے یو ساری اون فیم دیو جلتی کوی مخکیکی کی دیو بلنا فیم اے فی موالاتے ہم و دوستانی دیو کی اقولو ناوائی دیو نا دوستانا والے کئی اور سرا واجہ پس کئی و ایزک دوستانا کوم یقولو ناوائی دا منافقی نخشا داریگو منگا انتو سیبنا چراورا سیگ منگتا دائرتون یو مصیبت کچره دیو سرا مو دوستانو نه کو نو متبو مصیبت را ورسیږي دیو طرف نه فاصل الله یقینا الله تعالی فاصل الله نزدې ده قریب ده یقینا الله تعالی آیاتیا بالفتح چراب ولی فتح او امر من عنده یا یو فیصله طرف ولنا فیسبو پسوب ګرځیدا منافقین علامه پاشی بنه اثرو فی انفسهم چه دیوی پتاوی پاغا زرنو خپلو که نادیمین خپیمانا نو دیو چه کم شه پا زرنو که پتاوی آ پتکڑه ده نو دی بنه بخپیمان شی دی منافقت بنه بخپیمان شی خا ویقولو لزینا منو احاولای لزینا کسمو بالله جا دا ایمانی دا وی دا وی اغا کسان آمنو چه ایمانی رو ده احاولای لزینا ادا حق کسان دی چې قسمونه خړلو په الله باندې مضبوط قسمونه چې انهم لمعکم چې کینن دیو خما خد تاسو سره دی ها دیو به قسمونه خړو چې مونږ تاسو سره یم حالان کې دیو تاسو سره نو حابت تا معلوم برباد شوی دی عمل نه دیو فاس بو خاسرین پسو وګرځي خاسرین توانیان یا ایو الذین امنو زجر برای مومنین مومنانو تا زجر ورکی اے ایمان ولو من یرتد منکم آسوک چه واپس شی مرتد شی دستاسونا عن دینی دا دین دا دا دین خپلنا بموالات الکفار پا دوستانی دا کفارو سرا فلا یزرنا نو گورا دا متا زرار نشی رسوے دا زرار متا نشی رسوے فصوفیتی اللہ زرده چرابو ولی لطالا بقومین پدا چه قوم سر یو حبوم چې محبت پسندي دیو يحبهم محبت پسندي الله د دیو سره او يحبونه دیو به محبت ستید الله سره عزلتن علی المؤمنین نرم بوی او مؤمنانو باندې او عزتن علی الکافرین عزتن علی الکافرین سخت بوی په کافرو باندې دا چې خلق په الله راولي ها عزلتن نرم بوی ها ذلیل معنی نه ده نرم والی معنی ده حشد دا علی الکفار رحماء بینهم سورۃ الفتحہ یوکم درشم نمبر آیت. دا به سختی په کافرو باندې مومنانو باندې بنارم وی مسلمانانو سره بنرمی کیه شد او علل کفار رحما او بینهم. دا چې قوم به الله پیدا کی او دا به ختم کی او دا چې قوم وی هغه صحابه او یجاهدون فی سبیل الله جهاد وکوي په لار الله کې ولا یخافونا نوډریږي دی الله متلایمن د ملامت کولو د ملامت کوونکی نه چا ملامت یا بم په دیو اثر نه کوي که څوکي ملامت کوي نو ډریږي بنا څوکي ترزونه کوي ډریږي بنا حق پرست وي همیشه د پرا حق پرست په سي خلکو پر پیګندې کړي دي دا نن خبره نه ده. ذالک فضل الله دا مخ کې چې ذکر شوه فضل د الله دی ور کوي چل رې چې خخ وي الله فراخ علم ول دی واسعون مې روان دی علیم پوی دی ها الذی کملا فی علمه علیم سی آدم و بلاغی دی انما ولیکم اللہ دا دی ربط و مناسبات تمخ کے سر دی لا تتخذ الیهود والنسوار اولیاء انما ولیکم اللہ مجڑا وی منسی یهود و نسوار کافر پا دوستان سر انما ولیکم اللہ یکنن دوست استاسو اللہ دی تاسو خیرخواہ دوست اللہ دی کرساز اللہ دی و رسوله رسول دا اللہ دی رسول سره دوستانه کوي تاسو دوست الله دې کارساز دې تاسو دوست رسول دې تاسو خیرخوا دې والذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي دا د تاسو دوستان دي مؤمنان څوک دي الذین یقیمون الصلاۃ صفاتونه ذکر کوي هغه کسان دي چې ادا کوي موږ په کامل طریقې سره و یوتون الزکات ورکی زکات عبادت بدنی و عبادت مالی کوي بدنم الله د پر استعمالوي مال دولتم الله د پر استعمالوي وهم راکعون ادیو اجزی کون کی راکعون سمنا خاشعون متواضعون لله امام رخلمانی معنا کوي ها اجزی کون کی تواضع کون کی الله تا ها مراد پدیجه کې در رکونا خضوع دے یعنی اجزی دے ها وایګي وهم منقادونا وهم منقادونا خاضعون لاوامر الله ونواهيه. علامہ صوفی خازن ذکر کئ مومنان چې دي یصلون ویزکون منزنا کوي زکات ور کوي وهم منقادونا خاضعون لاوامر الله ونواهيه دیو تبیدار دي عجزی کوون کې پر د اوامر د الله او ځان بچ کوون کې دې نه وحیو د الله نه چې کوم الله مانا کړي و من يتول الله آسو چې دوستناو کې د الله سره ورسول او رسول سره والذین امنوا د مؤمنانو سره فهم حزب الله دا د الله لحکار دی ها الا ان حزب الله هم الغالبون فان حزب الله یقینا تولگی دا اللہ گروپ تا اللہ جماعت اللہ هم الغالبون دا غالب دے خان تو گورا چی سوک اللہ و رسول سر دوستانا کئی مینان سر دوستانا کئی نو دا یاد ستا دا دا اللہ گروپ تی دا اللہ تولگی دے و دا اللہ گروپ دا اللہ تولگی دا غالب دے خان نو دوستانا دا کافر و سرما کئی یهود و نصورا و سرما دوستانا الله سره و کې د تاسو کارساز دی پیغمبر سره و کې د تاسو خیرخوا دی مؤمنانو سره و کې د تاسو ورونه دی انما المؤمنون اخوا یا ایو الذین آمنوا اعاده اعلان مقطعا برای ازباب دیو سره دوستانا ځکه مکه وی چې دیو کې دا نقصانونه دی دا ازباب دی نو چې دیو کې دا اسباب موجود دي نو دیدو وجه نه دوستانه ما کوي تاسو ته خی چې دیدو وجه نه ما کوي دیدو وجه نه ما کوي یو سبب ذکر کوي تاسو دین پر ټوکې کوي مسخاره کوي نو چې دین پر ټوکې مسخاره کوي نو بیا دې سره دوستانه کوي پېږې یا ایها الذین آمنو او ایمان والو مؤمنانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم من سيتاسو هغه کسان چې نسی دین دستاسو حضوان پټو کو سرا ولای بناو پلو بو سرا تاسو دین پورې ټوکې کې استهزاء کې لوبې کې ها ځان مشغولې دا څوک دی دا تاسو دین پورې ټوکو کاولو ولا څوک دی وي مړه دا پوهه خلق دی يهودي کتاب الذي من الذين اوتوا الكتاب دا تاسو دین پورې ټوکې کې لوبې کې دا د هغو کسانو نه دی اوتل کتابا چې ورکړی شوی دی کتاب لوی لوی علما دی لوی لوی پیران دی پوی خلق دی تاسو دین پورې ټوکی کوي ها من قبلکم مخک دستاسو نا مخک دستاسو نا سوک دی یهود نصرا والکفار کفار ټوکی کوي دا منسی اولیاء آپ دوستانه سرا ها دیو سره دوستانه نه کوي واتقوا الله وډارېږي دا لانا ان کنتو مومنین کچر تاسو مومنان نو که مومنانو دا لانا وډارېږي آدیو سره دوستانه ما کوي دیو سره ملګرتیا ما کوي دا تاسو دین پرې ټوکی کوي ها بل سبب ذکر کوي تاسو کله چې الله اکبر وي اذان شروع کوي نو دیو دی پورې ټوکې کوي او مشغاله کوي ها مسخاره کوي افغانستان باندې چروس نو راغله نو افغانستان کې باج داتې خلک پیدا شو چې اذان به شروع شو نو دیو به اذان پورې ټوکې کوي ها وی الله بیا خر پټنګ کوش وی بیا خر په ناډاش پټنګ کوش اذان یې به شروع کې مسجد کې ها نو دا اللہ شاعر اللہ پورے دا اللہ دا علاماتو دا دین پورے ٹوکی شروع کے شاعر اللہ پورے اللہ ذلیل کو خواہ روسی اور بن مسلط کا خواہ نو کلچ اللہ دین پورے ٹوکی شروع شی مسخارے شروع شی نو دا چھ خلق سرد دوستی ما کوا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کلچ تاسو آواز کوئی پترف تمنز آزان شروع کے آواز کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر حیال صلاح حیال الفلاح نو اتخذوها نسی دیو دا آواز خوزوان پا ٹوکو سرا ولائبن او پلوبو سرا مسخارے شروع کی خوا دا والے دا زان پر مسخارے والے کئی دین پر مسخارے والے کئی ٹوکے والے کئی ذالک بے انہم قوم لا یاکلون دا دا دیو جنا چه دیو قوم دلا یا کلون چه نپویگی ها دیو نپویگی پاسا کار کیگی دا نزگیر کرونا پرداو کئی پاسا کار کیگی ٹینکی بنا دا نزگیر کرونا پرداو کئی بے انہم قوم اللہ یا کلون دا قوم دے چه نپویگی ها نپویگی نو ګور چې نه پویږي یو سړی نو غنه بڅ ګیلا کې ها لا یا کلون ډنګرو نام بتاره دی ها کله وای چې دا سپیدی دا نه پویږي کله وای خردی کله وای ډنګر دی پویږم سړی باندې لا یا کلون عقل نه کار نه اخلي چا کې چې عقل نوی غا دین پر مسخره کی غا چې ځان ته خيار وي چې ډېر خيار يم ډېر ایجوکیټډ يم تعلیمي افتایم ها خو دین پر ټوکی کوي الله کتاب پر ټوکی کوي الله فرمایي لا یاکلون تر دې نه پويږي ها عقل نشته ورګه نفي د عقل کوي پیغمبر صلی الله قل یا اهل الكتاب معاملہ دا اہلی کتاب و سر شروع رہا اہلی کتاب ہوئے خلق اوے پیغمبرہ یا اہل الکتاب او کتاب والاو او علماء و پیرانو حل تنقیمون مننا تاسو بد نگنے زمونگنا الا مگر دا خبرہ ان آمننا باللہ چی مونگا ایمان روڑے پا اللہ بندے او پاغ کتاب باندې چې موږ باندې نازل شوی دی مترت نازل شوی دی او پاغ کتابونه باندې چې نازل کړی شي مخکې د دینه مود الله کتاب منو مود الله منو قیامت منو مخکینی کتابونه منو دی د واجنا دی ایمان د واجنا تاسو موږ سره بوز وکینا ساتای ها بوز وکینا وان اکثرکم فاسقون دا اللہ فتوہ ہو گرا او یقینا زیات استاس نفاسقون نفرمان دی اعتقادنا بان اکثرکم فاسقون د مودا عقیده دی چې تاسو کې زیات خلق نفرمان دی یا وعلمو ان اکثرکم فاسقون وای شي یقینا زیات استاس نفاسقون نفرمان دی زیاد نفرمان دی دنیا کے خان زیاد مشرکان دی زیاد ظالمان دی فاسقان دی لغن خلق پسیدہ دے خان قل حل انبیوکم بشر نو کل چے حق پرست مسئلہ شروع کری نو خلق کوئی چے دا شری دے خان دا شر پیدا کئی دا فساد جوڑی نبی علیہ السلام بچے مسئلہ شروع کرا نو دیو بویلو چه دا سخ شری دے سخ پسادی دے خان خلقو کے با تحریک چلاول دا خلقو ذہنی بخراب پاول خان اللہ جواب کئی چه دیو خو تا تا شری وئی خو قول ورطویے پیغمبرا حل انبیو کوم اے خبر ندر کوم تاسو لران بلکہ در کوم بے شرن پلو شر سرا من ذالکا دا دینا چه دا کوم دا تاسو پا ذهن کرده دا دین زیاد شر در تاو خیم زخو دا اللہ دین بیانام تاسو مانا وی چه دا شری ده خود دین زیاد شر در تاو خیم آتش شده مصوبتن عند اللہ بدلاور کری شوی جزاور کری شوی پنیز دا اللہ بنده عند اللہ پنیز دا اللہ بنده ہاں دا سوکتے لوی شر والا سوکتے چه غطا بدلاور کردی شوی دے و بدلاور کردی شغا سوکتے من دا حغا سوکتے دا شری لعن اللہ چه لعنت کردی دا اللہ تعالیٰ پا دے بندے خپل رحمت نیل رکڑے دے خان یوا دفع شوا خان دوائما دفع وغزب آلئی غصہ شوی دے اللہ پا دے بندے دویمه دفع دریمه دفع وجعل منهم القردتا گرزولی دی دیونه القردتا بیزوگان شدوگان والخنازیر و خندیران دا پینزه دفع شوی خواه شپگمه دفع و عبدت طاغوتا عبادتی کرده دا غیر الله فهیگم سده دا شپگ دفع چه چا با نیوی دا لوی شری دی خواه تاسو بانه دا شپگ وڑا دفع دی خواه تاسو خما تا شری ویو شری آغا سوکتے چا اللہ اور بنے لعنت کرے تاسو بنے لعنت کرے رہے غضبی کرے رہے تاسو نے شدوگان جوڑ کری ہو خنجرانی جوڑ کری ہو تاسو دا غیر اللہ عبادت کوئی نگورا اولائک شر مکانن دا کسان دیر بد دی پا مرتبے کے و ازولوان سوائی سبیل آدیر غلطی دمانز دلارے نام تاسو ما تا شری ویو تاسو نا زیاد شریان پا دنیا کی نشتہ دی خان پہنگم صلی اللہ اللہ فتوے اور بنے دفے اور بنے والا گو لے خان پہنگم حق پرستو بندے غلط دے دفے لگئی اللہ اور بنے صحیح دفے والا گو لے ویزا جاؤکم شپگم دفع اوبرا تاسو شریان یہ ایزا جاؤ کوم کلچ راشی دیو تاسو تا اے مسلمانان و مومنان قالو امننا وی دیو چی مو ایمان روڑے مو اللہ منوم پیغمبر منوم دا پیغمبر سنت منوم اللہ فرمائی چی دکان شے وقد دخلو بالکفر یکینا دخل شیو دیو مجلس تا تا بالکفر پا کفر سرا وو کافر وهم قد خرجو بی او یکینا وهم او دیو چی دی قد خرجو بی یکینن و تلی دی بی ہی پا دی کفر سرا پا ایک مسئلے من را غلی پا کفر سرا و لارو پا کفر سرا آتے پخلے ہوئی چا مننا مہمان روڑے دے پا ایک مسئلے من واللہ عالمو بما کانو یک تمون اللہ خفوئی گی پاغا شینو من ایک کانو یک تمون چی دیو پٹائی زڑکی کم منافقات پٹائی اللہ پاغا من پوئی دے پا ظاہر کے ہوئی چی مہمان روڑے دے اتم دفاو گر اتم کباحت و ترا کثیر منوما اگور با دیر ددیونا کثیرن دیر منوم ددیونا یساریونا فی الاسم چه دیو جلتی کوی فی الاسم یو بلنا مخکی کی گی فی الاسم پا گناہ کے ولو دوانے آو پا ظلم کے یو بل نام مخکی کیږي په ګناه کې او په ظلم کې تجاوز کې. ها اسم هغه ګناه تیری شي چې محرم الجنس وی خالک شرک کفر عدوان هغه ګناه تویل شي چې غا محرم النوع وی ها نوع حرام وی خالک بدعت اصل بور لروی خو نوع هيئت او قسمی به حرام وی فل اسم پا شرک والعدوان او پا بدعات کے خان یو بلنا دا شرک پا کرونو او پا بدعاتو کے محقیقی گئے خان او دیو تا توئی چی تا شریع خان دا پا شرک مبتلا دی پا بدعاتو کے مبتلا دی دیو شریعان نشو تا شریع شوئے خان پیگم سارے ہو و اقلی مصوحتا او پا خوڑلو دو دیو از صوحتا نیازات غیر اللہ دا بل کا بحاد ذکر گئے ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم آو جلتی کوی پا گناہ کے آپت تجوز و ظلم کے و آقلیم و سوتا آپا خوڑا لدو دیو کیا سوتا حرام و لرا یو بل نمخ کی چھ دا ماتا ملوشی دا ماتا ملوش سوحت دیجے کے پمانے دن یا ذات غیر اللہ سر دے آ سوحت آخشی تیلے شی چ هغه هغه خوړلو سره هغه اخستلو سره سړی ته شرم محسوسيږي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خوړلو هغه اخستلو سره شرم محسوسيږي. لبے سما کانو یعملون ډیر بد دی هغه کانو یعملون چې دیو عملونه کوي دا کوم عملونه چې دیو کوي دا ډیر بد عملونه دي. ها نو دیو لوی شریان دي لوی فسادیان دي او داغا فساد دیو تا نخ کری گی او تابن فتوی لگی چه تشریعی ها اللہ اکبر نحم کا بحد ذکر کئی پدیو کے لوی لوی علماء دی لوی لوی پیران دی آدیو ددی گنانا منکول نکوی ددی جرم نا منکول نکوی عام درنگی دا حرام و خوڑلو نا منکول نکوی ها کار دا دی چی دیو دا منا کول کول ہے کنا عالم با عوامو تا خبر کئی خان عوامی منی نمانی خپل کار بکئی او چی بیا بیان نکئی حاک نبیان نئی نو گورا بیا خود پرا زجر دی رتا ندے لولا ینحا هم الربانیون ولی نمانا کوی دیو لران الربانیون پیران خدای خلق خدا پرس خلق چی پیران دی والاحبار علماء پوهیږي ربانیون دا پیرانو تیل شي دا په نسوارو کې ډیرو او احبار جمع د حبر دی لوی لوی علماء تیل شي. ها دا په يهودو کې ډیرو. ها لولا ينهاهم الربانیون ولنا من کوي دی ولرا ربانیون پیران حق پرست والاحبار علماء سشی نیوال نمانا کئی عن قولیم الاسما دا وینا دا دیونا الاسما دا گنام چه گنا وینا کئی گنا کرونا کئی شر کوی کفر کوی گنا کوی وعقلیم السوحتا ولی نمانا کوی دا پڑلو دا دیونا السوحتا حرام لرا دا کم حرام چی خوری دین دا علماء دیو ولی نمانا کئی بلکه علماء او بدیو سر خپل دا کار کول خا ان خپل ور سر دا حرام خوڑے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم لبے سما کانو یسناعون اڈیر بد دیا غا چی کوی دیو من الشرکیات والبدعات دا شرکیات و بدعاتنا دا ڈیر بد دیا خا چی کم عمل دیو کئی وقالت الیہودو لسم سبب ذکر کئی داد دوستانے لائک ندی مڑا دا د دوستانه لیک نه دی. ها دیو په الله باندې اعتراض کوي کله بچي دیو باندې تنګی درې ذکر اغلا پېږې نو بیا به ویلو چې الله لاس تړلې شوی دی شومتی او کا شوم دې مو باندې خرچا نه کوي. ها مو تا دولت نه رکی پیسې نه رکی الله شوم دې شومش الله باندې به اعتراض نه کولو نو دیو د دوستانه لیک چې یو سړی په الله اعتراض کوي په پیغمبر اعتراض کوي دا چې خلکو سره دوستانه پکار دی نه. وقالت الیهود ویلو به یهودیانو ید اللہ لاستا لطالا لسوند لطالا مغلولتون تڑلی شوی دی پہنگی مسئلے ماں یا خو پا ظاہر بنی ری دا زکر چی دیو مجسمہ فرکاوا خا دیو اللہ تا جسم سبیتا ور یا پا ظاہر بندے لسوند اللہ تڑلی شوی دی عقیدہ داوا چا اللہ لسوند مولسوند پشان دی یا یدن مراد نعمت ید اللہ مغلولا نعمت اللہ تڑلے شویرے غلط ایدیہم بند کری شوی دی لسونا دا دیو عن الخیر دا خیرنا دا با دعا دے اللہ دا دیو لسونا بند کی دا خیرنا ولعنو بما قالو لعنت کری شویرے پس سبب دا غی سرا چه ویلا ویلا دیو کما خبر کولا دی پس سبب لعنت شویرے پوری الله باندې دا خبره سو کوي الله لعنت کړي دي ها الله رب العالمین خپل رحمت نه لري کړي دي الله باندې دا اعتراض ما کوي بل یداه مبسوطه ثانه علی البر والفاجر بلکې لسند الله تعالی مبسوطه ثانه دا کو شادادی فراخ دی علی البر کولاو دی علی البر والفاجر پنیک بندے آپا گناہگار بندے اللہ رب العالمین پا دنیا کے کافر تام رزق ورکئی مومن تین ورکئی گناہگار تین ورکئی نیک تین ورکئی لوگو نا اسا پورے سوک مڈن شوخا ینفقو کیف یشا خرچکوی ترنگی چی خوخوی اللہ چاہتا ترنگی خوخوی آگے طریقے سر رزق ورکئی چاہتا دیر چاہتا لگ دادا اللہ کر دے ولا یزیدن کثیرا منهم دا یزیدن فعل دے کثیرا مفعول اول دے ما انزل دے فاعل دے اطغیانا دے مفعول ثانی دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم طغیان و کفر معطوف معطوف علیہ مفعول ثانی دے ہاں پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا یزیدن کثیرا منهم خما خب زیاد کی دیر لرا د دیونا سشے بزیاد کی دیو لرا ما انزلا آغا شے چی نزل کرے شوی دے لے کتا طرف تا میں رب کا در ربنا زیاد وکی دیر لرا آغا شے چی نزل کرے شوی دے تا طرف تا تا در رب طرف نا چی قرآن دے دا بزیاد کی تو غیانن و کفرا سرکشی و کفرن و کفر د دیو نور سرکشی و نور کفر من زیاد کی والے زگه چی دیوی منی نا نو چی منی نا سرکشی و کفری بزیاد شی خا عذاب اللہ ورطاوار کی خا یو سڑای مسئلے بنی پوی شی خابر بنی پوی شی و بیای منی نا نو سرکشی نور زیاد شی زیاد شی زیاد شی گنه زیاد شی نو اغن آبادی اللہ ونسی خا این بدش رب بکل شدید علی چی ونسی بیای نخلصی خا او دیو خپل مانس کې يهود او نصارا خپل مانس کې دیو په مانس کې خلاف ته بوز دی کیناره اتفاق نشته ده الله رب العالمین د دیو په زړونو کې دیو په مانس کې بوز کینا دشمنی اچول یې ده تر قیامت پورې والقین بینهم العداوه اچول یې مونږه غرزول یې مونږه په مهند يهود او نصارا او کې العداوه ظاهری دشمنی والبازا بطینی دشمنی چه بوز دے حسد لے الی یوم القیامة تر اوریز دے قیامتا پرے اگر چه پا ظاہر کے سرا متفق معلومی گی یہود نصارا لیکن اتفاقی نشتا دے اختلافی دے مانس کے او صرف مومنانو تا متفق دے خا الکفر ملت واحدہ کلما اوقدو نارن هر کله چې بل کې دیو ور لیل حربې د پرد جنگ اطفا الله مړ کی الله تعالی دی ور لرا ار وخت به جنگ جګړې جوړې ور به بلای دا فسادیان دی کنه په یګم صلی الله علیه چې ما کا دین تر کیو نه کی ها واخ په واخ باندې اوسم اسلامی ملکونو و بدشئیو بنے دیو حملے کوا گڑ بڑ کوا اختلافات پیدا کوا دا جنگ ور ار وقت دیو بلائی خوا دا دنیا کی چی جنگ ور بل کردے دا یہودو نصرہ بل کردے خوا پہیگم سر مخکیم بلاول اللہ بمڑاول ووسیم بلائی علی بمڑای انشاءاللہ و تعالی دا ور با اللہ مڑای خواه قریبا دے چه دا ور بمڑ شی و مسلمانان تب اللہ فتح ورگی و یسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي پزمکی کے فساد اند فساد کولو امیشہ دا پردہ یهود نصورا فساد کیا دا دا اصلاح والا خلق ندی اللہ وی قرآن وی دا خبر نشتیا دے خواه دیکی چه دروغ نشتا دی خدا دا اللہ خبری دی فساد کون کی سوکتی داغا خلق دے دنیا کے وور گڑ بڑ سوک بلائی اور وور سوک بلائی گڑ بڑ سوک کئی جنگونو دا پرا اختلافاتو دا پرا دا خلقی کئی خوا خوالے بمڑائی اللہ بدا فساد ختمی واللہ لا یحب المفسدین اللہ محبت نستی دا فساد کون کی سرا دا مفسدین دی دیو سرا دستانے ما کوا خوا افسوس دا دے چھے مسلمانان دا اللہ کتاب نہ خبر دی ہاں کچرے دا اللہ کتاب نہ خبر شو نو بیا بئی چھے قسم تا دوستانے دا کفار سر نہ کئی اخپل دین بنے با مضبوط دی ہاں شیطان وسوسے چھے سوک پا پیسو دو کاشی سوک پا عہدے دو کاشی نو چھے دو کاشی دوستانے اور تر شروع کی ترغیب دی ایمان تا ہاں ایمان راوڑی مضبوط شئی پا ایمان بندے پاکی دے بندے او کا کتاب علوی اہلی کتاب او اہلی کتابو ایمان راوڑی ایمان فساد پریگ دوئی دا گڑ بڑ پریگ دوئی دا اللہ کتابو منئی اخیری پیغمبرو منئی ترغیب ورکی گورا ولو ان اہل الکتاب کا چرے دا کتاب والا یہود و نصورا آمنو ایمانی روڑے و تقو جانی بچ کرے دا مخالفت و دا شرک و دا کفرنا لکفرنا نوما خاما خواب ورے شوری منگا دا دیونا سیات ایمان آگو نونا دا دیو آخاما خواب دا خلکڑی منگا دیو لرا جنات نائیم جنتنو دا نعمتنو تا اگو را خان اللہ اور سراوادا دے کدیو دا گڑ بڑ نکولے دا کتاب والو اہلی کتاب و ایمانی روڑے وے نو گورا جنتونو تم بداخل کردی گئے خو ایمان ایران نوڑ نو دو زخت بداخلی گی خوا ولو انو مقام التورا بشرت یکیننا کچری دیو عمل کردی پا تورات بندی اقام التوراتا والانجیلا قائم کردی وی تورات انجیل نفس کردی وی خوا خپل عمل کردی وی نفس کردی وی خلقو بندی وما انزل الی ایمان آغا چه نزل کردی شو دیو طرف تا طرف طرف دا دیو نام نو کدے کڑی وے تورات بنے عمل کڑے وے انجیل بنے کڑے وے آسمانی حکم بنے کڑے وے لا اکلو من فوقہم خما خواب دیو خورا کڑے وے من فوقہم پاس طرف نام پاس طرف تا دیو نام برنو نبور بنے وری دلی وے ومن تخت ارجولیم لاندے طرف تا دیو نام نباتات سمارات فصل نبر جرغن شیو وے و یرا دا ټول یو شانت دی ټول کما کل دی کڅو خيار خلق شتا دی دین ولا شتا وی او سیو ټول گئے اور کی دین ولا شتا ایمان ای راوڑے دی ایمان ولا شتا دی عبد الله ابن سلام دا عمل غری ا منهم امتون باجی د دیو نا امت یو ټول گئے دی مختصدا چې په حق روان دی ها عبد الله ابن سلام دا عمل غری وکثیر منهم سا ما یعملون دیر دا دیونا بعد دے آغا چی عمل کوی دیو دیر گمرا دی لغونی روان دی پا حق ها دنیا کے دیر خلق گمرا دی ها لگ پا حق روان دی یا ایو الرسول بلغ مانزل لے کام رب کام دا سورت دویم حسا نفی دا شرک پی تصرف دا برت تمہید دی ها پہیگم سلی بن رفع دا موانے و دا تبلیغ تبلیغ محتم بشان شے دے ہاں تبلیغ دا محتم بشان شے دے تبلیغ بکاوے کسو کی مانی کنی منی ہاں او سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرمائی ما فی القرآن آیت اشد علی من هذه الآیا امام بخاری ذکر کر دے وی پا قرآن کے ٹولو نا سخت آیات دا دے ہاں چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمایي ورثه و ټول هغه شی چې تا ته الله طرف نه نازل شوی دی ټول ورثه و کچره تا و نر سوال نو تا رسالت و نر سوال تا پیغام و نر سوال دا سخت یاد یو خبره بم نه پرېګ دی ها کوم د کولوی غاب کاوه کڅوک خپکیږي که خشلیږي ها تبلیغ بکاوه چې خلکو اصلاح وش بیا تبلیغ در قسمونه دي تبلیغ به تعلیم درس تدریس کوا خدان تبلیغ دی ها په یګم سلام تبلیغ به تذکیر خلکو ته نصیحت کوا واز نصیحت کوا بیانونه کوا دان تبلیغ دی ها تبلیغ به تحلیه خلق ته گناونو نه بچکوا وځه پر تخای چې ګنا نه کوي عبادتو باندې مشغول کوا تبلیغ به تحلیه په یګم صلی باندې الله اکبر او تبلیغ به شفاعت چا د پر خ شفاعت یعنی خص سفارش کول دان تبلیغ دی ها چا تا خیل یاره خیل دان تبلیغ دی تبلیغ ډیر مرتبه او ډیر قسمونه لري ها درس تدریس دان تبلیغ دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام درنګي منبر باندې بیان کول قران بیانول دان تبلیغ دی فردن فردن خلقو ته دعوت ورکول دان تبلیغ دی مسائل او خیل دان تبلیغ دی دا ټول اقسام د تبلیغ دی ها دی دا وجنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من حدثک ان محمدن کتم شیئن مما انزل اللہ علیہ فقد کذبا وی چاچ تا تا خبرہ وکا دا خبرہ دا توکا چی نبی علیہ السلام وحینا تا خبره پټه کړی دی یعنی واخی نه تا خبره نه دی بیان کړی نو پوه شې چې دې سړی دروغ ویلو ها او نبی علیہ السلام واخی نه بالکل سندې پټ کړی ها اټول واخی بیان کړی دی کغه واخی جلیل قران دی کغه واخی حفیظ احادیث دی ها نو تبلیغ محتم بشان شه دی ها تبلیغ بکاوې ها بیان بکاوې یا ایها الرسول عجیب لہجے سر اللہ پاک خطاب کی خپل پیغمبر تا آداب سراها یا ایوہ الرسول دنوی چیا محمد یا ایوہ الرسول او رسولا غاد ما پیغام اڑون کیا بلغ تبلیغ کوا رسوا آکلا یا ایوہ النبیوں لما تحرم ما حل اللہ نبی لفظ ذکر کئی ہاں یا ایوہ النبیو او نبی اکلا پبلی لہ جیس طرح خطاب کی یا ایوہ المزمل او کمبلی کی پٹی دن کیا یا ایوہ المدسر اے چودر کی پٹی دن کیا پور تشد اللہ لوی بیان کا ہاں نبی علیہ السلام تا کافر سخت خبرے ہو کے دیر خپا شراغل چودر کی پٹ شے کمبلی کی پٹ شے نو اللہ اور تو فرمائی رو کمبالو کے ما پٹے گا پاچا دعوتوں کا تبلیغوں کا خان کا تکلیفی برداشت کا واہ خان مخ کے پیغمبرانوں برداشت کرے دے نو تچے تبلیغ شروع کے بیان شروع کے خلق بد رد خبر دیتا ہو کی نو پٹے گا ما چتوائی چے بس کمرے کے پٹ سے غور کے ننوزے تبلیغ بکوے کا سوک چوئی وائی بخپل کار بکی خان نبی علیہ السلام خلقو پکانیو اشتے دے خان زخمی کرده ده خوبیم دعوت نده پریخده خواه نو علیه السلامی پکانی ویشتر ده نحنیم سوا کل دعوتی چلوله و خواه دیار لسکالا ماکی که نبی علیه السلام لسکالا مدینه که خواه دا مسئله چه رسولی ده دا چه توکو خبره نو خواه توره تیاره وی خواه توره تیاره نن چه ماو تا تبلیغ کوم مسلمان و توارشو خی اکرامو کی خی دعوتو کی خی عزت احترام بیا موتا دین دا پرا محنت نکون تبلیغ نکون خواه خی عزت احترام سره منبر بنې کینه عوام د عزت احترام ستی تبیا مسله نه کوي خبره پټاوي نو دا ډېر لوی جرم دی لوی زیاته دی ها الله دین سره غداری ما کا ها الله دین صحیح طریقې سره بیان کا د الله کتاب دا د بیانولو کتاب دی دا بیان کا چې خلق پوي شي عوام پوي شي نبی علیہ السلام باندې پیغمبري ختم شوی دی بل پیغمبر نرشی خان نوې پیغمبر پېږي نو دغه وارث ته الله علم درکړی دی الله پوي درکړی دی عوام پوي که په صحیح خبره باندې عوام ته صحیح خبره وکا چې پوي شي جنت ولا جوړ شي خان پېږم صلی باندې مسالہ اور ته بیان کا اگر چې مسالہ بیان نکې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډوره سختی سخت الفاظ علی استعمالی نو ما او تب یک کوم کو جایم چې ما او تر پردا سخت الفاظ نوی علماء د انبیاء ورسان دي انبیاء دین پر خلل په میراث کې ها دا میراث په خراوی تقسیم کوي و خلګو باندې ها په دې کې بغداری نکې خپل واس مطابق په دعوت چلے واس مطابق په مسالہ بیان وي خلقو نفرت ما پیدا کوا خلقو کې محبت پیدا وکا چې دین سره محبت پیدا وشي ها اتفاقی خبره وکا دا سه خبره ما کاو چې خلقو دین نظر توريږي ها یا ایو الرسول عجیب لهجه سره بیان کې یا ایو الرسول او رسولا او محمد صلی الله علیه وسلم وګورا بلغ امر کوي ها ورسوا ورسوا تبلیغ وکا ما انزل الیکا تول اغا چه نزل کدی شوی تا طرف تا می ربی کا طرف تا رب دستانا تول تول ورا سواقا بلغ علماء فرمائی بلغ جمیع ما انزل الیکا ولا تراقبن حدا ولا تترکن شینا مخافتا ان ینالکا مکروحن فاین ترکت منو شین فما بلغت رسالتا بلغ جمیع ما انزل الیک جہرن فاین اخفیت شین منہو لخوف ازین یلحقکا فکانکا ما بلغت شیئا دا الفاظ علماء ذکر کردی دی ہاں ورس و طول اغش ہے چه تا طرف نزل کرده شوه ده لحاظ ما ستا ده یو کس ده یو کس لحاظ ورکه اونسا ده چیره ده پلن که خپا کیگی ما پرگه ده یو شای ده دی واجه نا چه تا داریگه چه تا تبا تکلیف رسیگی کچره تا پریخل یو شای نو تا ده اللہ دین و نرسول تا پیغام و نرسول دار ده واجه نا ده پریخل ورس و طول اغش ہے چه تا طرف تا نزل کده شوی ده جهرن پا سرگان ده ورسوا سرگان ده ورسوا سرگان ده اعلانو که چه دا شیع جائز ده دا نجائز ده فا ان اخفیت شیع ان منهو کتایو شیع فٹ کد دی ما انزلانا لخوف ازین یلحقو کا دو ویره ده تکلیف نه چه تا تا بورسی گی فکا انکا ما بلغت شیعا نو تا ایت شیعو نرسو گی خواه یوا خبره د پرېخلا نو داتې شواله کا سره هیڅ دم نه ورسولې ها تورا سخت آیات ته ها الله اکبر وا ان لم تفعل کچره تدا کار و نک ورننګ ورګي ها فما بلغت رسالته پستا و نرسول پیغام د الله الله پیغام د نرسول ها یوا خبره د پرېخلا نو تا دا اللہ پیغام ونر سوال دا چشل کا تول پیغام دا اللہ پر اخت پہیگی مسلی من او کاتا داوئی چیارا ما تا با تکلیف رو رسی گی زد تبلیغ کام ما تا با تکلیف رو رسی گی سوکم با قتل کی نو واللہ یاسمک من الناس اللہ با بچوی تا من الناس دا خلقنا ان یقتلو کا چه قتل کی تالرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب خالقو دا قتل بندوبسنہ کولو ہاں او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ب جان دا پر چوکی داران ستلو پارے بکاولے چه کافر تکلیف نہ رسے او کله چې دا یات نازل شو الله یا سمک من الناس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایلو باز باز نن ورې جنابات چوکی دارا ما کو بس ما حفاظت الله کوي بس بیا چوکی دارې باندې ها الله اکبر صد دعوات چلاوا تبلیغ کوا چاہتا اللہ ہدایت کئی چاہتا نہ کئی دا تا کار نہ دے انک لا تهدی من احببتا نبی علیہ السلام بڑے رزڑا وقت چا ابو طالب ایمان راوڑی کافر ایمان راوڑی اللہ فرمایلو انک لا تهدی من احببتا تا لار نشے خیال اگا چاہتا پس سیدھا لار نشے روستا چی تی محبوب گنے خان اللہ ہدایت کو ان کے لئے تب دعوات چلے دا سے دیر خلق شتا دی چھ شل کالا پینزویش کالا ورطا قرآن بیان شو او ما غشانتا دا سے خبر بو کی چھ سارا نیبا عقل منی نیبا ناکل منی خا پیگم صلی اللہ ما غشانتا دا جاہلان خبری کئی خا حلکہ تا قرآن تا خوگو گون سا اللہ دا تا ہدایت ہو کہ چھ قرآن کی تا خبری دی خو ان اللہ لا یهد القوم الکافرین یقیناً اللہ نکمیابوی پا قتل دستا بندے قوم کافران اللہ نکمیابوی کافران پا خلاف دستا پا قتل دستا کہ دیو تا تا دا قتل منصوبے جوڑی نو دیو نکمیابی گی خواہ پہیگے مسئلے نو گورا نبی علیہ السلام تا اللہ خطاب کر عمری ہو کر خواہ چھ تبلیغ ہو کر خود ٹول تبلیغ ہو کر دا تنا چی وا خبرہ پٹکے او یو خبره ترگان نکی اٹول بیان کا پٹاول ما کوا بیاناول کوا کسو کی منی که نی منی کسوک تا خلاف کئی دا قتل بندو بس اللہ رب العالمین با تا حفاظت کی ززی مواریم اللہ وی چه ززی مواریم خو خبره خو که کنا نو تا چه دا پیغمبر واریسی تم سلا بیانی نو اللہ دا تا زی موارا غستی دا اللہ دا تا زی موارا کئی خط اللہ دا تا زی موار دا حفاظت اللہ اکبر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ اللہ دلو الو درجے وارگی آغا فرمیلو چیزیو علاقے تلاڑوں ما تقریرو درس مو پاغی کیو خانو بدماشو ویغا غصاو چی دا با تقریر نکی زکا چی دا عذاب قبر نمانی شفاعت نمانی او پلنکے اسکات نمانی دعا نمانی پیگم صلی اللہ وی ز لاړم ما میلا ډیره سخته وا سړی ډیر زوراوارو خو ما ویلو چې زه به تقریر کوم خامخا خان. دیم لوی خان او څه معمولي سړی خو نه وکړ لوی خاندان والا سړی و ویلو چې تقریر به کوم تنګ خان یې زنګ خان یې زه به بیان کوم ما جلسه مقرره بیان به کوم وی کله چې ما تقریر شروع کړ نو نواب صاحب خان صاحب په بالای باندې ناستو دیوال باندې او ټوپاک ور سره و ها وی ویلو چې کا غلطه خبره دا وکه نو زب تا دی ټوپک سره ونه وی ټیک ته بس کما غلطه خبره وکه نو بس تما ونه ډاز وکه بیا ها وی نوستور تیار ها کټوسی ور وستلې وکه خم زیدار نیخ وی ما تقریر شروع ک نو ما خبره وکه د الله وحدانیت مو بیان ک بیا د شفاعت مسله مو بیان ک چې ګوره شفاعت مو منوم دا نبی علیہ السلام شفاعت منوم نبی علیہ السلام پا قیامت کے بس شفاعت کئی وی بیا مورتویلو چیز گورا تو زلتا حاج تلاڑیوں ممرے تلاڑیوں زد نبی علیہ السلام قبر تلاڑیوں پہیگم سالے وان کما شفاعت نمان لے نبی علیہ السلام ما نمان لے نزبیا مدینے تولیت لے دا کسے خبریں وکے ما ملا صفا شوا او بالکل خان سے بخلے ناستو خان آخری چې تقریر ختم شه خان صاحب راغی نواب صاحب راغی او ویلو چې شیخ صاحب چې کومه خبره تکې بس زه در سره متفق یم او چې کوم ځای کې څه تکلیف وي ماته صرف آرډر کوه ښه نو راشه کې خو نه کنه خبره خو واوره پوهېږم مسلې بنې و ته چې خبرې واورې په غوږونو باندې او بیا نږدې کېږې نه کنه نو بیا خو خبره نه کېږي کنه یار پوهېږم مسلې بنې عبیدالله سندی رحمۃ اللہ علیہ هغه به دا دعوه کوله چې انګریز ما ته کېنوا دا ټول انګریزان درو ورځو کې زه مسلمانان په دلایلو سره ښه دلایلو عقلیاو نقلیاو سره زه دا ټول انګریزان مسلمانوم درو ورځو کې به زه مسلمانوم خو یو شرط یې چې پادری به ورسره نه وي ښه کله چې پادری ورسره وي هغه ورته وسوسې اچوي په کوم سره و پادری ورته وسوسه چي هغه وای چې الکه دا شی دی واغه دی او دا غدي عوامو ذهن صفه ستره ذهن دی او بازه کمکل خال ورته ذهن کې گاډا وډا خبره و چی ها نوغه غریبان څه پوي په کوم سره و پويګه کنه پويګه الله دې پويګه اوس ګورا اول نمبر تبلیغ بیان ای ها چا د پرا علماء او د پرا اول نمبر تبلیغ برای علماء اوس ګورا کول ورته یې پیغمبر علماء ته تبلیغ وکا اے پیرانو ته تبلیغ وکا علماء ته تبلیغ وکا کول هو پیغمبر یا اهل الكتاب او کتاب ولوم او په کتاب باندې پوی خلګو او علماء او پیرانو اګورا هو یا تورتا ها چاته وای پیغمبر ته وای قل یا اهل الكتاب اویا او کتاب ولوم او پوی خلګو خبر او وری لستم علی شیئن دا اوله فتوا شو ها چا طرف نه فتوا دے پیغمبر طرف نہ فتوا ان واخې جنگ کول کنه جنگ کې خو هم خزخ نکېږي نه څه ونره څه شي باندې کنه پیغمبر صلی الله جی او کتاب والو علماء لستم علی شیء الله فرمایي علمانو مفتیانو شیخانو لستم علی شیء تاسو ایتم نیئے ها لستم علی شیء ایت شیء نیئے آن حتی تقیم التورا تردی بولی جتاسو نافیس کے تورات عملو کی پتورات بنے والی انجیلا او پی انجیل بندے وما پاغ کتاب بندے آغا کی چھینو بندے انزلے لیکم چنزل کرشے تاستا میر ربکم طرف دستا سنا یعنی تاسو ایت شیم نیئے ہاں علماء تاسو علمان نیئے پیرانو تاسو پیران نیئے تر تو پورے چه تاسو تورات بنے عمل نوی کرے تورات بنوی نفس کرے انجیل بنوی نفس کرے آغا چه اللہ طرف نکم حکمی نوی نفس کرے قرآن بنوی نفس کرے او علماء تر آگے پورے تاسو ایت شیم نیئے چه تاسو قرآن نوی نفس کرے ہاں قرآن بنے ما مال نوی کڑے اللہ دین بنے وی بین کڑے ہاں ایچم نیے ہاں دا علماء بنے فتوہ لگئی اللہ اکبر وَلَا يَزِيدَنَّا كَسِيرًا مِنْهُمْ خَمَا خَازِيَتَ وِي ڈیرو لرا مِنْهُمْ دا دیونا ماغ شیچ نزل کرشیتا طرف تا طرف طرف دستانا تغیانن و کفرا سرکشی و کفرن او کفر تھا گورا چے کلا تا قرآن بینوے نو دیو باندې اثر نه کوي نور اثر کې شین زیاتیږي نور کفرین زیاتیږي دا د پویو خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه چې قران بیانول دینی وی بیانول یهودو کې به پوی خلکو دا خو به سرکشی زیاتی دا ها هغه به کفر زیاتی ده ځکه چې نیبه منله خبره فلا تاسال القوم الكافرین مخف کېگا پا قوم کافرانو بندے کہ اللہ طرف نہ عذاب نزیلی گی یا انکار کئی نو خفا کے گا ما طور تخپل دعوت وارک تبلیغ دوک تو چی تبلیغ و دعوت توکے نصیحات توکے نو زلبن سڑی ارمان نوی خان علکہ مسلام در تبایان کا کمانی وی منہ کنمانی بلادر در پسے زلکے سڑی بیا خفگان نوی افسوس نوی اکل چی دین بیان نکے نو بیا زڑکے سڑی افسوزی چارمان دے دی خالکو تما دین بیان کرے و مسلام بیان کری ہوئے کی دیشی پوی شوی ہوئے جہنم نبچ شوی ہوئے اللہ حکمونو بنے پوئے ہوئے نبی طریقو بنے پوئے ہوئے نو بیا سڑی زڑکے افسوز آرمان وی دخفل علم و افسوز آرمان سڑی ترسی بیا خان حاک چے بیان کے نو انشاءاللہ زڑکے بدا افسوز نوی کسو کی منی کی نی منی اب خفل کار گئی بیان قانون نجات پچشی سر سڑے کمیابیگی پا ایمان چھ ایمان راوڑے پا اللہ پا قیامت نیک عمل دا پیغمبر پا طریقے ہوکے بس دا قانون دے تا کامیابیے بیان قانون نجات کاغا یہودیوی کا نصرانیوی کا مشرکوی کا بلسوی اندووی سیکوی خو چې الله اومنی او قیامت اومنی او نیک عمل پیغمبر په طریقې او کې بس دا کامیاب دے دا نجات والا دے قانونی نجات ذکر کئی ان اللذین آمنو یکینا کسان چیمانی روڑے دے خوبل لسان پا زبان بندے ہاں منافق تے واللزین آدو آکسان چی یہودیان دی وصابیون سابیان دی ستوریو عبادت کون کی دی یا علماء پدی کے در اقوال ذکر کئی والنسوارا نسوارا دی ہاں قانون ذکر کئی نسوارا دی ہندو دے سکھ دے مجوسی دے بل دے بل دے روسے دے چینے دے بلے پرٹیے والا دے بل کون والا دے من حغا سوک آمن باللہ چھے ایمان روڑی پا لابندے بالقلب والیوم الاخر پوریج دا آخرت بندے چھے آخرت شتا قیامت شتا وعامل صالحا عملو کی نیک پتریکی دے پیغمبر بندے معلوم شوا چھے مدار دا نجات ایمان او عمل صالح پہ ہاں مدار دا نجات عقیدہ دے او نیک عمل پیغمبر پہ طریقے دے فلا خوفن علیہم نبوی رب دیو منے والا ہم یغزنون نبوی دیو غم جن نبو ویروی نبو غم جنوی خوف دو خزن پو منس کے فرق ما مخ کے تا ذکر کردو آر وقت نبوی نہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل نفی دا شرک فی العبادت مع زجر بے عدم اقامت الکتب عباداتو کے اللہ سر شریک پیدا کی ہم درنگے کتابونو بنے عمل نہ کی دارتن اللہ ور کی اللہ سر پہ عباداتو کے شریک پیدا کے کتاب بنے عمل نہ کی تورات انجیل بنے نہ کی قرآن بنے نہ کی نو تنہ کام یہ ناکام ناکام یہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقیناً منگا آغاز کیو مضبوط وعدا د بنی اسرائیل نا گورا میثاق هغه وعده تیرے شی چې هغه مضبوط وي په دلیل سره دیو ته الله پیغمبران راستولیو کتابونه راستولیو وارسلنا الیهم رسولا رالیګلیو منگا دیو طرف ته پیغمبران ډیر پیغمبران رسولن ډیر پیغمبران صرف د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په منځ کې څلور زر انبیا اور ترغلیو ها ما ته نتی کیدو ها کلم جاوم رسولن وګور ها دا څه ناجیز مخلوق و هر کله و چراغ له دیولر او پیغمبر رتللی بو کو پیشی بو کو بما شه لا تهوان فسوما چنه به خو خول زړونو له دیو زړونو به نه خو خول نو جزاء محذوف ته عادو هو دیو به دشمنی شروع کا اور سره فریقن کذبو دیوې ډاله تکذیبی بوکا و فریقن یقتلون یو ډاله به قتل والا یو ڈالے تکذیبی وک یو ڈالے با قتل کا ہاں داد دیو طریقہ وا پیغمبرانی قتل کری دی تکذیبی دی پیغمبرانو کڑے دی پہے گے دا لوی جاہلانو سرد علمنا جاہلو وحاسیبو کلے بچے پیغمبران قتل کو وحاسیبو گمان کڑے ہو دیو گمان کول اللہ تکونا فتنتن چه نموجودی گی عذاب پا سبب دا قتل پیغمبرانو منیز دا کا اللہ تکون فتنتون وحسیبو گمانو کڑا دیو چه نموجودی گی عذاب پا سبب دا قتل پیغمبرانو فتنتون عذاب پا سبب دا قتل پیغمبرانو پیغمبری با قتل که دیو با بیویلو چه منع غضبونا نشتا اللہ اکبر فعامو نو دیوڑاندہ شد حقنا وسمو کنا شد حقنا سمت تاب اللہ علیم اللہ بیا توبہ قبول کپ دیو من رجیو کا پیگم صلی اللہ نو کرے بچے توبہ ہوئیستا نو اللہ بیا معاف کو سمت عمو وسمو بیا کنا شد حقنا رندہ شد حقنا بیا کنا شد حقنا کسیرون دیر من ہم دا دیونا بس بیا سرکشی شروع کا ہاں نو چی سرکشی شروع کا نو اللہ اور بنے عذابونا روستو واللہ و بصیر بما یعملون اللہ لی دن کہہ دے پاو کرو نو بنے یعملون چی دیوئے کئی ہاں اللہ نا نشی پٹی دے ہاں اللہ نا نشی پٹی دے اللہ لی دن کہہ دے ہاں لقد کفر الذین قالوا بیا فتوا لگئی ها دا دویمه فتوا ده مخ کې یو فتوا په دې طریقې لګولې او لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم پیغام سره مخ کې لګولې او اوس دا بیا لګئی لقد کفر الذين لام چې په قد داخل شي قد په ماضی داخل شي معنا د مضبوطوالی وی ها یقینا پاخه کافر دی اغا کسان قالو چه ویلو دیو وینے کولا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقینا اللہ تعالی دا مسیح ابن مریم دے اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم دے منا دا چه عیسیٰ کے اللہ حلول کرے رے عیسیٰ پا شکل کے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ورنہ ہوتے رے حلولی کرے رے عیسیٰ علیہ السلام پا شکل کے اللہ رکھ لے رے درے فرکے یاکوبیا نستوریا ملکائیا دا قول یاکوبیا دے خان مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے بیلو چه دا خدے دے اللہ پا شکل دے عیسیٰ کے رکھ لے رے و عیسیٰ علیہ السلام بورتا چیدو عیسیٰ علیہ السلام بورتا تبلیغ کول وقال المسیحو عیسیٰ علیہ السلام بویلو یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیلو غلط خبر ما کو زخده نیم ما تا عبادت ما کوی اعبداللہ بندگی کوی دا اللہ عیسیٰ علیہ السلام بدا دعوت ورکول و دیو بویلو چه نات الہیت معبودی خب بویلو چه زخده نیم اعبداللہ بندگی کوی دا اللہ ربی و ربکوم چه دا ما رب دے و رب دستاسو دے اللہ تا بندگی کوی اللہ دا ما ربن دے دستاسو ربن دے زرب نیم گورا زد اللہ بندیم خان دا دا قبیلے دا مدعی سوس گوا چوس ندے خان ما ملاوی مدعی سوس دوی خان دیر زور نور کئی کو گوا چیوی غا چوس دوی خان گوا دیر چوستی کئی خان پر ایک مثال دیوان نو دا مدعی سوسته گوا چوسته ها عیسی علیہ السلام ورته ای چې ز خدای نیم رب زما الله دې تاسو رب ما الله دې الله ته عبادت وکې او دیولی چې نانا ان الله هو المسیح ابن مریم و عیسی علیہ السلام ب بیا دا ورته ویل چې ګوره دا شرک ته ما الله سره شریک ما به جوړا وای ز رب نیم انه من یشرک بالله شان دے آسو چې شرکو کی دا اللہ سرام فی تصرف و القدرت و العلم و العبادت و دعائی و تسمیت و البرکہ فقط حرم اللہ علیہ الجنتا یقیناً حرم کرے دے اللہ تعالی پا دی مشرک بندے الجنتا جنت جنت پا مشرک حرام دے و مأواہ النار زید رجود دے ورد جانم دے شرک نہ جانو ستا شرک نہ جانو ستا پا علم کے اللہ سر شریک نہ کے عالم الغیب صرف یو اللہ دے تصرف تمامی دنیا نظام چلے ان کے صرف یو اللہ دے عبادت عبادت لے ایک صرف یو اللہ دے کرسا صرف یو اللہ دے اللہ سر شریک پیدا ہو نہ کے کا شریک تو پیدا ہو کہ نتا بنے جنت حرام دے مشرک بنے جنت حرام دے اور جہنم تب سے اور لوئے ظالم یہ ظلم دوکہ وما لی ظالمین من انصار نشتہ دے ظالمانو دو پرا من انصارن دا مددگارانونا من انصارن یو مددگارن دا مددگارانونا دیرو مخلوقات تے بچی غوالی یا دا بادو بابارا مدد شے یا بابا بچے رکے یا لیوانی خکے یا بریخ باد یا اللہ حاجتنا یا پلان کیا بابا حاجتنا پورا کیا دیرو تا بھی چی غوالی خوا اللہ وی چی یو بم دید پر مدد ہونے کی خوا یو مدد پر زکوام صرف در ایما فتوہ ہو گرا اللہ ترنگی فتوہ ورکی دا چے مضبوط فتوہ ورکی چے حیران بشے تم مفتی فتوہ ورکی خوا غلط فتوہ ورکی تا خوا اللہ رب العالمین دیرے صحیح فتوہ ورکی مفتی سے اب تا کورس کرے دیکھو فتوہ غلط ورکی خوا اللہ دیرے صحیح فتوہ ورکی ہو گرا لقد کفر الذین مضبوط فتوا ورکی یقینا نام پخ کافر دی دا درما فتوا دے یقینا پخ کافر دی آغا کسان قالو چه دیو عقیدا ستی ان اللہ ثالث و ثلاثہ یقینا اللہ تعالی دریم ددرو دے ثالث و ثلاثہ دریم ددرو دے دا فرقه نستوریا ده اماخ که فرقه یاکوبیا وا دا فرقه نستوریا ده چه خدایان دری دی یو الله دی یو عیسی دی او یو مریم دی ملکایا فرقه ا سورت توبه کې ذکر دی او وی چی عیسی علیہ السلام دا الله زوی دی ها الله زوی دی ابن الله الله اکبر دا درې وړه فرقو باندې الله رد وکړه چې دا څه دی دا غلطی کافر دی ها منکر دی دا الله د توحید نه وګورا قالو دیو عقیدا ستی ان الله ثالث ثلاثه یقینا الله دریم د درو دی خدا خبره یاد ستا درې نشتا دوا نشتا درې سو شپت نشتا پنځه نشتا کروڑ نشتا وما من اله الا اله واحد بل اله نشتا ما سوا د اله نه چی یو دے ما من اله الا اگر طلبا یو شے چی واکیشی پا ما بین دا نفی و دا اثبات کے دیتا کسر عقلی علیش آکلم نمانی بلکل نیمانی چی بل الہ بل معبود سما سوا دالانا وما من الہ نیشتا دے بل الہ بل معبود بل حجت رو مشکل کشا بل عالم الغیب بل دا زمن و ذمہ دار بل دا باد ابری خو ذمہ دار بل دا لیونی و ذمہ دار بل عالم الغیب بل حاضر نظر الا الہون ما سوا دا الہنا واحدون چیو دے ہا یکیو دے واحدون یکیو دے دعا ندی لکا مجوس وئی چیو دا خیر خدای دے یو دا شر خدای دے یو احرومن دے یو یزدان دے پہیگے مسئلے بلکہ یو الہ دے قل هو اللہ احد قل اوے پیغمبر تبلیغو کا اللہ احد اللہ یکیو دے اللہ الصمد اللہ بے حجت دے لم یلد ندے سوک زگولی دی ولم یولد ندے چنہ زگولی شوے دے نی بچیشتا نی پلارشتا ولم یکل لہو کفوان احد نیشتا دے اللہ دے پرا ہم مثل ہم صفتی ہم مقابل احد ہی سوک دا سورت اخلاص قل هو الله احد سورت مسلمانا نارینا و زنانا و پینزه وقتا مونس که تاسو دا تلاوت کهو خواه دی مانه بانه پایگه مانه بانه زان پای قل هو الله احد اللہ یکیو ده خواه پایگه مزاره اللہ نما سوا بل طرف تلار نشه خواه اللہ نما سوا بل طرف تلار نشه چه اللہ دلبار پریگ دوه لانگار دا اللہ خوره شکریہ دا غیر اللہ دا کوه روان یې دلبار تا دا ولی چا پیدا کړو دا قبر ولا چا پیدا کړو دا لا پیدا کړو ها نو چا لا پیدا کړو دا الله بندا نڅ غوړي سړی پرېګ دا الله ته توجه وکا ها الله طرف ته متوجه شه هو بیا ګور یو ورننګ ورکي ها وا ان لم ينتهو کچره دیو مان نه شو دي درو خدایانو نه چې وای چې درې خدایان دي کچری دیو مانا نشو اما یا کولون دا آغو خبرو نچی دیوی کوی چه دره خدین دی نو بیا لیمسن اللزین کفرو خمخاب ورسیگی کافرو تا من هم دا دیونا عذاب علیم عذاب درناک که دیا کی دینا مانا نشو نو بیا خلاصه گنا خا افلا یتوبون اللہ رب العالمین سورا میرا بانده بیا ورته اشاره کوي چې ګوره توبه وبسو قدر خدایان مې منلی وی کنه اوس توبه وبس ځی قبلوم شرک ته کډره توبه وبسا نظر د غیر الله د منلې توبه وبسا غلطی د کډې توبه وبس ځی قبلوم افلا یتوبون ترغیب توبه تور کی افلا یتوبون اے د خلق توبه ولن وباسي ال الله الله تا د شرک نا و یستغفرون او بخنه ولن غړي د ګناونو نام افلا یتوبون الاللہ من الشرک و یستغفرون من الذنوب واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے میرا وان دے تا توبہ او بس زی قبلام صلو قالو مشترک چیوی توبہ او بس زی قبلام نفی دے شرک فی العبادات بے تفصیل ذکر کے خواہ اے تاسو عیسیٰ نا خدای جوڑ کردے چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا خدای دې نو دا یاد ستاو مل مسیح ابن مریم الا رسول ندې عیسی ابن مریم نفید اولوہیت د عیسی علی السلام نا الله فرمای خویشا مل مسیح ابن مریم ندې مسیح ابن مریم الا رسول مگر تش پیغمبر دی ها نہ معبود دے نہ الہ دے نہ درہم خدے دے نہ خدے دے بلکہ صرف پیغمبر دے رسول دے خلق و تداوت پر رکھ لو وقت خلط من قبل ہے رسول یقیناً تیر شوی دی دینا مخ کے نور پیغمبرانو دان یو پیغمبر دی دینا مخ کے نورم پیغمبران تیر شوی دی گنا غنہ خونہ چا خدائیں جوڑ کردی نی درہم خدے جوڑ کردی نی چا جوڑ کردی او گورا دا پیغمبر دے مور نا پیداو شوے دے خام مور نا پیداو دے باندہ دے مور نا اللہ پیداو کرے بغیر دا پلار نا مور نا پیداو دے و موری در خا خزا دے و امہو صدیقہ موری رشتون کی خزا دے خام رشتون کی خزا دے صحیح خزا دے آن وی گورا اے پتاسو کے بازے مور ته عبادت کوي باجی زوی ته عبادت کوي نی مور معبود دی نی زوی معبود دی والے کان یا کولانی طام کان وو دی د دوڑا عیسی علیہ السلام مریم بی بی یا کولانی طام خوری روٹے خوری نو چه روٹے خوری نو دا محتاج دی ها سوک چه روٹه خوری دا مختاج وی سوک چه مختاج وی دا معبود نشی که ده الہ نشی که ده خان پیغمبر روٹه خوری و بچ کی بیماره رازی پیر سیبا وگه کی گی تگه کی گی ازرد داورا ور بانه رازی و یرا پلنکی بانه ازرد داورا راغلا خان سر راغلا ازرد داورا راغلا پیگه مسئله بانه نو چه زر دورا ور بانی راشی نو دا معبود کی دیش مارک چا بانی راشی جنازه وشی قبر کے خاخشی بیا معبود کی دیشی نشی کی دی اللہ رب العالمین دی بانی نلوگر ازی نلوگر ازی وَهُوَ يُتَعِمُ وَلَا يُتَعَمُ اللہ خوراک ورکی دیتا خوراک نشی ورکوه کان یا کلان طام بی بی مریم او عیسی علیہ السلام خوراک ٹکالا خوری روٹے خوری والا تعالی خوراک نہ کئی وہو یطعمو دا خوراک ور کئی عیسی تا خوراک سوک ور کئی اللہ بی بی مریم تا خوراک اللہ ور کئی ولا یطعمو دیتا خوراک نشی ور کئی بی بی مریم بنی مرگ رزی عیسی علیہ السلام بنی مرگ رزی کلچ اسمان رکوشی اللہ بنے مارک نرازی وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتَ فیگم سلیم انظر وگورا پنظر دا تاجب سرا کیفا نبین لهم الآیات چرنگی منگا بینهم دی خلق دا پرالآیات دلیل دا قدرت سم منظر بیاو گورا پنظر دا تاجب سرا انہ یو فکون کم طرف تا اڑاولیشی دیو دا توحید اللانا انہ یو فکون کیف یو فکونا سرنگی اڑاولیشی دا توحید دا اللہ نا دا حق نام اللہ اکبر دادا اللہ کتاب دے سرنگی ذہن صفا کئی یرا ہو کلے کتاب دے اللہ رب العالمین دا موتا سپدی کتاب بندے پوئی کی و عمل کولو تو فکت نصیب کی قل اتعبدون من دون اللہ بیا نفی دا شرک فل عبادات اللہ نا ما سوا دا بلچنا بلچا عبادت ما کوئی خان اگر دا مخلوق چی دے دا نہ دا نفع او نہ دا ضرر اختیار لری نو عبادت والے کئی اور دا آچے جان ستڑے کئی اندو ستڑے خلے نرازا قول ہوئے پیغمبرا اگر دا ٹول مسائل پا قول قول سر ذکر شو خان علماء فرمائی چی قول لفظ کمی جملے بانے داخل شی گنا دا اہم جملہ وی اگر ضروری خبر ہوئی خان ضروری خبر ہوئی کول ورتوی پیغمبرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ وکا دا پیغمبر تبلیغونه وکنو سره تبلیغونه وکو اتا عبدون من دون اللہ او تاسو بندگی کوي مسیو د الله نه بعد آغا مخلوق لا یملک لکم ذرران چه اختیار نلری تاثر پر ذرران د ذرر رسولو کئی بداتی پریک دوئی ولا نفان ند فیده رسولو کئی بداتی کوئی ذرن بل بتر کے عبادت ہے ولا نفعنا بالعبادہ والله هو السميع العليم اللہ اريدن کرے دتا سود خبر ول اقوالکم العليم بافعالکم قل يا اهل الكتاب زجر برے اهل کتاب پنجم نمبر تبلیغ دے ہاں سالور تبلیغون تیر شو ول دا پنجم نمبر دے قول اور توی پیغمبر تبلیغو کا یا اهل الكتاب او کتاب والاو پوی خلقو لا تغلو فی دینکوم تاسو زیتیما کوئی پا دین خپل کے غیر الحق پنا جائز طریقے سرام دا قید اتفاقی دے طلبا قید اتفاقی غیر الحق قید اتفاقی دے دا قید احترازی ندے ناجائز یعنی ناحقا غلوما کوئی ولا تتبیو احوا قومن تاسو تب دریم کوئی دا خواہشاتو دا یو قوم کتا دا مانا کوئی لا تقلیدو فی العباد فی البدات اباکم تاسو تقلید ما کوئی پا بداتو کے دا مشرانو خپلو خان چی توئی چی پلنکی مولی صاحب دا کار کڑو جینو پلنکی پیر صاحب کڑو پلنکی مشر کڑو دا مشرانو تقلید پا عبادات پا بداتو کے ما کوئی خان چی تاور پسیوی چی دا پلار نکر طریقہ نپرے گدن اللہ وی دا تا مشران چی ہو کنا اے قد ظلو آ غلط شیو دا حاک لارنا پا غلط روانو من قبلو مخید دینا و ازلو کسیرن آ گمرا کریو دیر خلق دیو دلاسا گمرا شویو و ظلو عن سوا السبیل آ غلط شیو دا حاک لارنا دا مانز دلارن پا غلط روانو خلقین غلط کریو او پا خپلان روانو پا غلطه بانده خواه زنا سڑه پا خپلان گمراوی نور خلکم گمرا گئی خواه نور خلکو تا غلط دعوت چلی خواه تخویف اخروی تخویف اخروی لوین اللذین کفرو دا اهل کتاب یهود نصورا دا لانتیان دی اللہ رب العالمین دیو دا خپل رحمت نلره کدی دی دیو مشران انده چی و کشران انده چی دی لوین اللذین کفرو لعنت کړه شوی دې په کافرانو باندې مم بني اسرائيل د بني اسرائيلو نه اسوکو کافرانو د يعقوب عليه السلام المسيح ها هي يعقوب عليه السلام المسيح کافرانو هغه باندې لعنت شوی لعنت څنګه شوی او على لسان داوود په زبان د داوود عليه السلام باندې ځکه چې داوود عليه السلام په زمانه کې خيله کاوله افته ورځ کې احکار نه منا کړیو دیو چلو نه جوړولو د عبادت ورځ وا پاغه کې خيله شروع کې و عيسى ابن مريم نو داوود عليه السلام چې خيره وکې نو دیو نه بيزوغان جوړ شو ها و عيسى ابن مريم او په زبان د عيسى ابن مريم هغه ورته خيره کړی و ځکه چې د عيسى عليه السلام په زمانه کې به غلې ډاکې کاوله و هم درنگی ده مایده سوالی ہوکا چی مو ده پرا مایده پکار ده دسترخوان اللہ رب العالمین ور ترولی گلا غوخا وروتے و دیو خلاف ارزی شروع کا و رستا با ذکر شی نو بیا دیو نا خینجیران جوڑ شو خوا عیسیٰ علیہ السلام ور تخیرهو که چی اللہ دغو دا کوانو غلو نا خینجیران جوڑ که او دا کومو نا شکریو که دی نا خینجیران جوڑ که خینجیران ور زنا جوڑ شو ذالک بما عصوا دا په سبب د نافرمانی د دیو سره چې دا الله نافرمانی کولا وکانو یا تدون و دیو تجاوز کوونکی د طریقې د پیغمبرنا بیا راټنه ورګی ها دا دتی واجبہ خلکو کانو و دیو لا یتنا حونان منکرن یو بلی نه منا کول ان منکرن د بدو کرن نفالو هو چې کولو و دیو د بدکار لبه سما کانو یفالون ډیر بد اچ دیو کول یو بلی گورا دا غلطو کرون نا نمانا کولو دعوتی نا چلول تبلیغی نا کول ترا کسیر من امام زجر دے برای منافقین او منافقینو دی لانتی خلقو سران دادا لا رحمت نا لدی دی دیو سران دوستی ما کوئی ترا کسیر من امام گوری بطر دیر دیونا یا تولاو نا لزینا کفرو دا منافقین دوستانا کی دا اون کسان سرچ کافران دی کافران دی دا پیغمبر المسیدی بنی اسرائیل لبی سما قدمت لهم انفسوما دیر بعد دی آغا چه مخ که کرے دیو دا پرا زنون دیو انسا خطل والیما دا مخصوص بے زم دی ها چه غصه شوی دی اللہ پا دیو بنی وفی العذاب هم خالدون پا عذاب کے بعد دیو حمیشہ دا پراوی پوئے گے ولو کانو یومنون باللہ کچر دیو ایمان روڑے پا اللہ بنی والنبی آپ دی اخیری پیغمبر بنی ایمان روڑے ومان زلیلے آغا چه نزل کرشی دی طرف تا چه قرآن دی کدی بنی ایمان روڑے دی منافقینو متخذوم اولیاء نبو جوړ کړی دیو د بنی اسرائیل اولیاء په دوستانه سره دیبو نستی په دوستانه سره ولکن کثیر منو فاسقون لیکن زیات دیو نه فاسقون نه فرمان دی ښا زیات پکې نه فرمان دی ښا ذکر د سخت تعصب د یهودو د مسلمانانو سره ا ذکر د نرمیه ذکر د نرمیه د نسوارو د مؤمنانو سره یهود چې دی دا او مشرکین دا سخت دشمنی دی دشمنی کوي د مسلمانانو سره او ځکه چې دیو مذهب د بناو په تعصب باندې د دیو مذهب نه چې کوم خلق خلافو د دیو دین نه اغه د پرې بچلونه جوړولو په قاتل سره په تکلیف رسولو سره دا دیو په دین کې فرض و ها چې مخالف ته په تکلیف رسې وسین يهودي مخالف ته تکلیف رسې ها دیو مذهب بناو په تعصب باندې او نسوارا چې وو دیو کې لگا نرمی وا خو اغه نسوارا چې پاغو کې دا صفات موجود وي لکه دا کوم قران ذکر کړی دی ها حق پرست علماء حق پرست پیرانو او تکبر لوی پکې نه وا ا قران چې واوري دی زړه به نرمی دو سترګې به وخیو نه دا کې شی به وخیو به دی دا د خبشو نسوارا و ها نن دا نسوارا نه دی چې دا کوم نسوارا یې سین انګریزان دی دا سختی ها آغا نارمو دا خدا چه سختی که چه دا چه بمونه در منه چهی چه بنیاد دو باشی نه ماشوم نه خزا نه بودا نه مال مطال پرگه دی ها بیغ بنیاد دو باشی ها آغا نارم خبشو ولو اغو صفت اللہ ذکر کرده دی ها لا تجدن اشد الناس خمخاب عموم تا محاطبه محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت خلقونا عداوتن پا دشمنیه که للذین آمنو د مومنانو سر سوکتی الیهودا یهودیان بیخا والذین اشرکو آغا کسان چه شرکی کلی ده مشرکان دی مشرک آمدرنگی یهودی مسلمان سر سخت باستی ولا تجدن اقربهم او با ممی خماخات دیر نیزده ده دیونا مودتن پا دوستانیه که دوستانی که لیل زینا منو محبت و دوستانی که لیل زینا منو دا مومنان و سران دا سوک تی اللزینا قالو دا آغا کسان دی چه ویدیو انا نسوارا یکینن مونگا نسوارایون مونگا دا اللہ دا دین مددگاریون دا والے دا دیو که والے نرمی ده آ نسواراو که پا نسبت سر یهودو که والے نرمی ده دا زکا ذالک بأن منهم قسيسين دا په سبب د دې سره چې کینند دیو نام قسيسين حق پرست علماء اول صفات قسيسين دا اسم الرئيس النصارى نصاراو کې چې کوم پوخ عالم او غتيب قسيس یې لوخا هغه ته بچیلو قسيس یې لو په کوم سره باندې الله اکبر پوخ عالم تکڑا عالم حق پرست عالم غتیب کسی سیلو دا پا سبب دا دی سران چیکنن دا دیونا کسی سینا حق پرست علماؤ و روحبانن ملنگانو حق پرست ملنگان پیرانو درہم صفتی ہو برا و انا هم لا استکبرون یکنن دیو لوی نکوی دا اللہ دا دیننا سالورم صفت و ایزا سمیو ما انزل الى الرسول اکل چه واوری دیو اغا شای چه نزل کل شوی دی رسول طرف تا قرآن واوری ترا آیونا هم گوری بسترگی دیو تفیزو من دمه دکیگی با دوخیونا بیا ببایگی مم معرفو من الحق داغی واجنا چه پی جندل دیو دا حقنا یقولو نوائی با آئی رب از مونگا ایمان روڑ دی فکتم نماشای دین ولی کا مونگا سرد گوا کونکنا پا توحید استا بنے وما لنا بیا دا خبر کئی سشوی دی مونگ دا پرا لا نؤمنو سشوی دی مونگ دا پرا سا عذر دی مونگ دا پرا چی مونگا ایمان روڑن پا لا بنے پاگا کتاب بنے چرغل دی مونگ لرا پاگا شی بنے چرغل دی مونگ لرا دا حق نا چی قرآن دے حق دیجے که قرآن ونتماو امونگا تملرون چی داخل کی مونگا ربز مونگا سرد قوم صالحانو نیکانونا نو گورا دا دعا گانے چوکے علی دعا قبول کا فصابهم اللہ پسوار کا بدلا لطالہ دیو لرا بما قالو پسابب دا غیسر چوائنا کولد دیو سشی بدلے ورکا جناتین اباغونا چی بایگی بلانده دا بنگلو دن نیورنا ہمیشہ بیو پدی کے دا بدلا دا نیکانو دے والذین کفروا تخفیف اخروی ورکی مقابل چینی منی آکسان چینکاری کردے پزرونو بندے کفرو بالقلب وکذبو باللسان بے آیاتنا پا دلیلو دا قدرت زمونگ منے اولائی کساب الجحیم دا مرگری دا جحیم دی دا جحیم تبکی دی خان اعادہ تحریمات غیر اللہ لوف نشر غیر مرتب یا ایو اللذین آمنو او ایمان والا و مومنانو لا تحرمو طیباتن محرموی مزیدار شینا آغا مزیدار چې حلال کړی دی الله تعالی تاسو لپاره تاسو تجاوز مکوئ ځاننا تحریمات غیر الله ما جوړوي یقینا الله محبت نه سدي تجاوز کوونکو سره خوري داغو شینا چې درکې الله تعالی تاسو لپاره دوا شرط نه دی حلالن طیبا یو حلال چې حرام نه وي طیبا مزیدار وي پاک وي بدبوئی نه وي اگر چې احکام ذکر کی بیا تقوا ذکر کی وډرېګې د الله نه الله هغه ذاته چې تاسو په دی الله باندې مؤمنون یقین کوونکی وه لا یو اخذکم الله بلاغو مسله د قسم ذکر کی درې قسمه قسم به ها یو یمین لغوا دی چې به اختیار به اراده سړي خلنا قسم وزي ته اراده نه وي ها دی باندې کفاره نشته ده خو البته د عادت خ عادت نه وي ها بعضی سړي قسم نه خوري پا معمولی خبریں کسان دے اللہ کسان دے خلی دا ما تا شا اللہ وئی چی دا بیہودا کار مکاوا خلی تا لگونے تکوری ورواغستاوا دا بیزے کسامونا مکاوا لا یو آخذکم اللہ مخ کے تفصیل تر شوئے دے خوا ننسی تاسو اللہ تعالی بلغوے پا بیکارا بیہودا فی ایمانے کم پا کسامونا استاسو کے لیکن نسی تاسو پاغشی سرا چه کس کڑیوی تاسو کسمونا مضبوط کڑیوی کسمونا فکفارتو نگورا چه کس کڑیوی تا دا کسم دا یمین غموس تے خوا مزی زمانے بانے پدرو کسم او خورے خوا پیگم سالے بانے پس زور کسم او خورے پدرو چه دا کار ما کڑے دے ما دا کار کڑے دے حالان کے نوی کڑے تا او یاوی چه ما نده کده و کده دوی پدروغو خا او پدر شوی زمن دیتا یمین غموس یلیش امام شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی چه دی که با کفارا ورکی خا او امام صحبی چه نا کفارا نیشتا خو جهنم که با تا غوپی در کولیشی غموس تا غمس نده غمس جهنم که غوپی دی خا یو یمین مناقض دی چه پرتلون که زمنه کسام خوره چه زبا دا کار کوام بیا و نکی یاوی نو کسان در بنی واوخت نو چه کسان واوخت فکفارتو بدلا دی کفرا دی اطعام و عشرت مساکین خوراک ورکول دی لسو مسکینانو تا دا متوسط تاغینا چه خوراک ورکی تاسو خپلو کرونو والا تا یا کپڑی دیو دی یا زدول دا غلام دی آسو چیو نمومی نه کپڑی مومی نه خوراک نه غلام فسیام و سلاست ایامن بیا لازم دی پدی بنده ساتل د درو روزو درو ورځې روزي وساتې ها متتابعات ګور دلته مطلق ذکر دی ها سلاست ایام مطلق دی خودی دې کې مقید مراد دی ها متتابعات اور سره عبد الله ابن مسعود کې رات کې قرات مشوره دی ها پیغمبر صلی الله ایامن متتابعا دریو رزی پی در پی رو جاب ستی خان کانڈوئی بنا پوئیگا مسئلے بن دا کسام رو جو کے با کانڈوالے نراوالے دریو رزی بڑان دے بلپ سی ستے ہم درنگے دا قتل خطا روجے کے با کانڈوالے نراوالے کزئی بن راوالے او د زہار روجے کے با کزئی نراوالے مانس کے رمضان روجہ چا تا قضا شو مثلا سو روجے او خوڑے نو دی کے پیدر پیوالے نشتا پیدر پیوالے روڑان دے بلپسی نشتا دا تا تا اللہ اختیار در کرے دے یوا روجہ او سو ستا یوا بیا بلے ورزے ہو ستا یا دو ورزو بعد ہو ستا جمی تے ہو ستا لانڈو ورزو کے ہو ستا پہیگے مسئلے بنے دی کے پیدر پہ نشتا دے ہاں دا باز رجو کے با پیدر پہ ستے نے مسلسلی بستے متسیلی بستے ذالک کفارت و ایمانکم دا بدلا دا کفا دا کفارا دے دا کسمون دستاسو جرمنا شوے ہاں نو چھے جرمنا شوے بیا خو کفارا وارکا گنا کتا کسمون اخرے و بس بیا کفارا نوار گئے ہاں نو بیا بذر بندے دیر کفارا واری کیامات کے و بیا دی جوا بکیت نیشے کا ہے ذالکا کفارت ایمانکم دا بدلا دا کسمون دستاسو دے ذا حلفتم کرے چھے کسمون او کئی فخانستم دے برات محضوب تے او بیا خانیس شوے خان واحفظوا ایمانکم حفاظتو کے دخپلو قسمونو قسمونو حفاظتو کے بیجائے قسمونو مکوا یا حفاظتو کے دخپلو قسمونو کلچے قسمو کے بیا خانشوینو بیا حفاظتیو کا کفراور کا ٹوکو کے تیر نکی چتوئے جب اسما قسم کرو اللہ نوم نشانہ گرزے اور وقت دزونا کے اور بندے لا تجل اللہ عرضتن لیمانے کو اللہ وی چھے ما نوم دا ناخا و نشنا دا زنو دا پرا ما جوڑا و جتار وقت ما نامے بنے دا زنو کے ہاں پہی گا مسئلے دا زنو ما کوا بے جائے داز بے جائے نشنا اللہ نوم ما جوڑا وقت اللہ نوم بھی عزتی ما کوا تعظیمی ہو کا نو تعظیمی دارے چھے وہ قسام دا وقت خوب یا خو کفراوار کا گنا وہ چھے تی کفرا نور کے اندہ قسمونہ کے لکا بازے سڑی ڈر کا سمونا خوری خواہ بازے خزے ڈری خوری پتش خبر بندے وہ قسام خوری خوگورا دا یاد ستا نبی علیہ السلام فرمائی چھے کلا تا قسام وکی پیوشی بندے وہ دا قسام ماتول بہتر ہوئی نو قسام مات کا او کفارہ وار کا لکا اس مثلا یو سڑی ہوئی چھے زب پلن کی سرا خبر نکوان نو درور زن آختر تا خبرو بندول شریعت کے خندی نو تب چې درې ورځې پورا شي نو تب پختو نه کې زیت زد به نه کې ځان به جاهل نه جوړې چې ما کا سنگ کړې چې زب خپل خځې سره خبرې نه کوم ما کا سنگ کړې خپل زوی سره به خبرې نه کوم دوست مسلمان سره به خبرې نه کوم نه درې ورځې تیرې شي کا سم مات کا جرمنه ورکا ها جرمنه ورکا کفاره ورکا یا د بل څه خبره کړې چې نیک کار بنه کوم نیکی بنه کوم پیغمبر مسلمان خاجی کذالک یبین اللہ ہم درنگے بیانوی اللہ لکم تاسد آیاتی ہی احکام انتظامی اخبر لعلکم تشکرون دل پر چی تاسد اللہ دا نعمتونو قدر ہوکے دادا اللہ یو نعمت تے چی تابنے کرے دی قدر ہوکا یا ایو اللذین آمنو بیان نظر غیر اللہ یا ذات غیر اللہ بیان کی خواہ یا ایو اللذین آمنو او ایمان والاو انما الخمرو دا آخری آیات تے چھے نزل شوئے دے پا خورمت دغو اشیاء ہوگی یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو انما الخمرو یقیناً شراب دا نشے والا شیونا والمیسر و جیواری والانصاب عبادت غیر اللہ والانصاب عبادت غیر اللہ والازلامو تقسیم پا غشیو بندے پال معلوم اول دا ٹول شیونا چی دی اے ایمان والاو دا ٹول شیونا یار ستائی ریج سن دا گندگی دے خان ریج سن دا غل دی ریج سش تیلے شی آغے گندگی تیلے شی چے آغا جن سی پلی توی خان لکا گندگی دے انسان اللہ وی چی دا شراب جیواری عبادت غیر اللہ ہم درنگ تقسیم پا غشیو پال ملوم اول نیک پلیو بد پلیو ملوم اول رجسون دا گندگی دے من عمل شیطان دا دا عمل دا شیطان ندے فشتنی بو ہو جان وسطی دا دو شینونا لعلکم تفلحون یقیناً تاسو به کامیاب شو. سورا صحیح طریقے سرا خبر ہے ہوگا والے تا شیطانی عمل دے انما یرید الشیطان یقیناً غواڑی شیطان ان یو کیا بینکم العداوتا چواچوی پمیند ستاسو کے علا داوتا ظاہری دشمنی والبازا بطینی دشمنی دے زر حسد فی الخمرے پجیوری کے والمیسرے فی الخمرے پا شرابو کے نشو شینو کے والمیسر پجیوری کے ہاں دا دوڑے والے ذکر کو دا دوڑا دا اسباب دا دشمنی دے ہاں شراب چھو گورے وچخے ناشے کے شینو بیا دا پتند کی دیشی سڑے مڑ کے و یرا پلان کنا شیکه وها زکه پلار مړک زکه خزا مړکا زکه زوی مړک زکه دازه وکي او و یلا کا پلان کی قتل وک والے جیواری کې شارټ کې اور زنه جیواری به شوا پیسے به شوا سړی مړکا ها نو دا دوا شینا داغه اسباب د قتل دی ها پیغام صلی الله علیه اسباب د دشمنی دی وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ او بندوی تاسو لرا دا ذکر دا اللہ نام اگورا چی تجیواری تا ٹاس ورکے اور شراب بس کے نو بیا با ذکر سوکے وعن السلام او دا مون دا بندوی ٹاٹ چی لگی دلیوی کنا دا جیواری والا منزونا نشتا خا اکل چی پناشے کے وے منزونا نشتا دی سیبا خپل ماش کے اللہ فرمائلو دا شیونا دا پلیت شیونا دی ورننگ ورکی فحل انتو منتحون اے تاسو منی کی دن کیو کنی منی کی دن کی دی شینو نا منا کے گو کا نمانا کے گو منا کے گے کا نمانا کے گے منا شی منا استفام طلبی استفام تقریری دے منا کے گے کا نمانا کے گے یعنی منا شی منا شی منا شی پہنگے مسئلے من یعنی انتحو منا شیخا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کل چی دا آیات نازل شواخ واخ کان وقافا علی کتاب اللہ دا اللہ حکمی چواری دے ایک دم باو داری دا اختر تنتیری دے نو دا آیات چی نازل شد آخیر آیات ہو پا خرمت دا وشینو کے نو عمر سے بیلو بلا انتہینا انتہینا یا اللہ مو منا شو باز باز باز باز دینا مخ کی بدا ویلو اللهم بین لنا بیانا شافیا فی یا اللہ متصفا بیانو کا پوبرے دا او شینو کی دی جیواری او دا دادا شرابو کی اگورا اول حکم پا حرمت شرابو کی سو یسالون کان الخمر والمیسر فیدا اور کشتا خو نقصان دیر دے کنا سورة البقرہ 299 آیاتو دویم حکم سورة النساء کے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا موس په حالات کې نشه په حالت کې نشه په حالت کې موس ته نږدې نشه او لا تقرب الصلاه درم دا یاد ته چې ګوره شراب نه منع شي جواری نه ریشن من عمل شیطان دا پلید شي نه دی ها نو دا اخیری حیات ته ها ګوره کله چې دا آیات نازل شه صحابه او مسلمانانو مټونه د شراب مات کو اپا کسو کے با دا او بو پشانتا دا بای دولک سرنگی دا او بو یلے بایی گی بیای شراب طرف تا مخ ندیتا او کڑای خان پیگم سلی با او دے وی چیارا جی زماز ہے نشی منی کی دینو ورکوا پیسے خان تی گٹا بچی تے ورکوا چی نشی کئی خان ورکوا بچے خپا نکے خان ویر جی ما بچے نمانی کی گینو دا بچیرے کا دا چا پاتے نن سبا ہو نشو والا شئی ندر گران دی چوپ لاری خستے شی چار چیا خلے تول لاوریز مزدوریو کا دا یوری دی چار سنکی گی ہا نو پلار با پسپینے گیرے و پٹیٹے ملیے تا دا پرا مزدوری کئی و تا نشو دا پرا با یارا جی ما زینہ شئی دینا کمر تے اور تیر کا و دا چی کوز جو دیکا وارکا و یو غرزا کمر نا ہا یو بجلی کرنڈ وارکا چی خوبی اولے گی ہا دا چی بے غیراتا بچینا خو سڑے میروات خلے ہا پیگم صلی اللہ علیہ وسلم دا چھے دلہ بچینا خسر ہے میرات خدے علاج یو کا علاج ډاکټر ته بوزه اسپیټال کې داخل کا خپل بنا شي نه مان شي لکه خرچه پوګه نشو نه منی کیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر بس دا سوال کوچی الله ته مو بنه راخو کې دا شی نه په فضل الهی سره کیږي ها باج پلاران ډیر کوشش وکي ها خو بچی نه کیږي نو څنګه کیږي سب کې الله ته بدون سپاره ها الله رب العالمین د مو تاسو بچو حفاظت وکي خو بچیو ته اول نه خطر بیات ور کې نو بیا کار کیږي چې بچیو ته اول نه خطر بیات ور نه کې کنه او چې سبا یو وزي او مسفتان لاس بجی یو لاس بجی کور ته راځي او پاته نه لګي چې بچی څه کوي نو بیا دا بچی خرابيږي ها په ډېر وګاډو وډو باندې دا بچی سريږي ها دینی تربیت یو کا تعلیم ور باندې یو کا مشغولی کا ها بچی څه کله مشغول کې کنه په یو کار باندې اب یا خوص نشی کرے اب مصروفی خوچے مشغول نوی دی پولو کے گرزی گنا او دی کی کرو کے گرزی ارانو دستانو سرا خدای گوا دے دا خیور دی تاما برزنان نکے خا اپ دیرو بگتو بیا وڑی خا پیگم سلیمان خاجی وی جینا شہید نمانی کی گنوش صحابہ کرام مسلمانان کل چادر وشور تا فحل انتو منتہون آیا منی کے گئی کا نمانی کے گئی نا ټول اقرار کو بالا انتهای نه انتهای نه شراب مټونه مات کو بیا ور پسې مخم نه اډولې ها وایګم سلیم خلاف ارزی ما کا وای الله او رسول چې کوم حکم کوي غامه نه واتی الله واتی الرسول تاسو تبې دریو کې دا الله او رسول واخذرو جان و ستی بچی ویرا وزی د مخالفت الله او د رسول نو اخذرو عن مخالفتهما فاین تولیتم کچره تاسو وګرځیدای د مخال کچره تاسو وګرځیدای مخالفت الله او رسول تا فعلمو فعلمو کوئی شی انما علی رسول البلاغ المبین یقینا په پیغمبر زمونږ باندې البلاغ المبین تبلیغ کاراله تبلیغ واضح ته تبلیغ واضح ته اخ طرف تا مانل نه مانل دا د ما کار نه دی ها ما صرف تبلیغ کار دی ما صرف تبلیغ کار دی اعلی طالب شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه چی به فرمایلو پونچانا ہے منوانا نہیں رساول دی منواول ندی تبلیغ دی لیس علی الذین آمنوا سوال پیدا وشو جواب د سوال مقدر چې مخک خلکو خو شراب څکلی دي نو هغه تب سزا ملويږي کنه ملويږي وای نه جی هغه خو توبه وي ستا وخت جهیزو لیس علی الذین آمنوا منه تا سوچ کوا دیشته د ګنا پاو کسنه ونه چې مان وروړ دي عملونه کړي په طریقې د پیغمبر باندې جناون څو ګنا فیما تایمو هغه چې خوراکي کړه اشربوا من الخمر واكلوا من الميسر فيما تائموا شربوا من الخمر واكلوا من الميسر اذا متقوا اذا متقوا کله چې ځان بچ کړي د شرک نه اذا متقوا الشركه تقدير وليکا بیا به مشکل نه وي ها فيما تائموا شربوا من الخمر واكلوا من الميسر بس دې معنی باندې پوي شوي اذا متقوا الشرك وامنوا ایمان راوړ به تحلیل الله و تحریمه واعملوا الصالحات عملونه یو کینر په طریقې په عمر باندې ثم تقوا عن الحرام ثم تقوا عن الرياء والتكبر وامنوا به ایمان راوړ یقین یو که ثم تقوا عن نسبه الاعمال الى نفسه ثم تقوا عن الشبهات واحسنوا بالنسبه الى الله احسان یو که خلق سره واحسنوا نو والله يحب المحسنين الله محبت ستی د نیکو کارو سره نو کامخ کې دا چې کړي خیر دی الله به ورته مفیو کې ها یا ایو الذین امنوا ليبلونکم الله بشیء او ایمان ولهم خام خواب امتحانو کی تاسو بنے اللہ بشین پیو سی سر من السید بشین قلیل تنوین تقلیل پر دے من السید یا بشین بتحریم شین من السید اخکارنا تنالوہو ایدی کم رسیجی بان دی اخکار تلسنستاسو رما حکوم نزید استاسو لیعلم الله علت تفصیلی دې پر چې ښکارا کې الله تعالی مناسو چې ویریږي په د الله نه بل غیب فصیشا الله خو نګوري الله خدای نګوري نو دې ویریږي کنه الله منا کړل دې په معنی ته دا آسو چې تجوز کی بعد ذالیکا پاس دې حکم نه ډېر پر عذاب دې درناک یا ایو الذین امنوا لا تقتلوا الصید اے ایمان والو ما قتلوا یا احقار وانتم حرم حال دې تاسو په حالت حرام کې وای حاجی صاحب عمره والا حرام په حالت کې احقارونه کې وچه اخبار خمائن خیر دے ومن قتلو منکم متعمدن آسوک چه قتلو کی آن ددی اخبار دستاسنا متعمدن پا قصرا پیرا دے فجزا ان مثل ما قتل من النام پس بدلا دے پا مثل داغی چه قتل کری من النام من النام دا ڈنگرونا دا چرپیننا ددی مثل دے مثل سوری دے پنیز دے امام شفیع او مثل مانوی دی پنیز دی امام بو خنیفہ پیگم سلیمون فیکے کے تفصیل ذکر دی یحکمو بیہی زوا عدلن پیسلا بکی پدی بنی دعا صاحبان دعا دا عدل والا من کم دستا سنا اخکار کم جے کے شوی وی آغد جے کے با دعا عدلان ودری گی یر جی دا وسی ماد لسا مناشوا تدیب سورا قیمت نو دعا کسان با اگوری غابوی چی جیب از دی 500 درهم قیمت تیخا نو اگو 500 درهم سر با غزا و اخلی مثلا یا با گرد و اخلی آب و حرم شریف تولی گی چی ویلی گی غزه که بزا باشی او غریبانی بو خوری خا دا دینشی خوره خا دا جنایت والا دشی والا غو خانشی خوره حدین یحکم به زوا عدل منکم فیصلہ بکی پدی بنے ادعا صاحبان دا عدل منکم دستا سنا یعنی مسلمانان بوئی حدین وابخلی دی سرا حدیا بالی آل کعبت رسیدن کی بیو کعبیتا او کفارت و طعام مساکین یا بدلا دا خوراک دا مسکنانو او عدل ذالک سیامن یا برابر دا دی بروجی ستی لیزوق و بال امره دیده پر چه دیوت سا کی عذاب دا کار خپل عف اللہ و من صلفام ما فکر دیده اللہ تعالی دا غشینا چه تر شویر مخی آگورا دا کار دو که تو باو بس اللہ طرف نمافی خوب یاد پراوانا که و من عادا آسوک چه رو گرزی دا جنیت تا فی الحرم فینتقم اللہ و منو بدلا با اخلی اللہ دا دینا دنیاوی بدلانش تا چه آغا دے بنی کفارا دے او خروی بدلا سیزا دے واللہ عزیزن زو انتقام اللہ خوند بدلے دے او عدل ذالکا او کفارت طعامون او کفارت طعام مسکین اے یا بدی 500 روپیو سر مثلا غنم وخلی پہ ایک مسئلے بندے نیو ہو گیا غنم بیو یو مسکین توار کی پہ ایک مسئلے بندے او عدل ذالک سیاما یا قیمات چی سم روی که نا مثلا 500 قیماتی ره دو دا با تقسیم کی چی دی سرا سورا غنم کی گی نو بیا با آغا دو اینی نیم ووگی پسار بنی با یوارو جاو ستی چی تو رو جیوی خا نیم ووگی پسار بنی با یوارو جا ستی بلفرز و تقدیر که چی زیاد شو غنم منم زیاد شو دا قیمات زیاد شو اب صدقه کی اب خیرات ورکی خا احل لکم سید البر بحر حلل کرشوی تاسو دو پرا احکار دا دریاب و طعاموهو اخوراک دا دریاب طعام یلے کی گی مارما بیهی بے سبب مثلا تشید و جنم ای پکے مر دے خپلا رپورتا شو بو رپورتا که دان خوڑے شیخا بطال لکم دا فیدا دے تاسو دو پرا سمان دے والا سیارتے دو پرا مسافرانو احرم کرشوی پتاسو من احکار دا وچے ما دوم تم حرم ترسو پر اجتا سب احرام کی وطق اللہ قرآن قانون دے احکام ذکر شی تقوی ذکر شی کہ کئی ویرے گی دا اللہ نا اللہ زی دا اللہ غزاتی لے تخشرون چتا سب اللہ تا واپس کولے شی اللہ تا با واپس کولے شی نو گورا مسئلہ در تا بیان کا دا دریاب احکار جائز دے خا محرم دا پرا او دا وچ احکار نجائز دے خا پہیگم سلیمان جعل اللہ الکعبۃ نیازات اللہ بیان دن نیازات اللہ یعنی کوم شی احترام الله کړی وی دغه احترام وکا شاعر الله احترام صدا ربتی ما قبل سره داده اخکار دا حرام دی ولی حرام دی اخکار ولی حرام دی حرم کې اخکار او په احرام کې زکا چې پدی کې د کعبه بی عزتی رزی کنه د حرم بی عزتی رزی نو چې حرم بی عزتی رزی مجرم شوی کنه نو زکا اخکار کول نجیز دی جعل الله الكعبه البيت الحرام گر زول ی دی اللہ تعالی کعبه شریفه البيت الحرام دا عطف بیان دی علی جهت المدح پیغمبر صلی الله علیه وسلم گر زول دی اللہ تعالی کعبه البيت الحرام چې دا بیت الحرام دی کور دی عزت دی قیاما للناس سبب دا قائم کیدل سبب دا قیام دا خلقو سبب دا قیام دا خلقو بدی کې خلق قیام کوي و شهر الحرام گرزولی دی میاشت محترم ذوالقعده ذوالحجه محرم رجب والهدیه هدیه حجی صاحب چې کوم پسروان کړی دی والقلائده آغا پټیو ولا زناوار چې غب ودناوی کبل شیوی ذالک لتعلمو ذالک لتعلمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مذکور بیان چې وشو د دې لپاره چې تاسو پوه شئ یقینا الله پویږي پاو شي نو باندې چې بس منو کې غاښینه چې پس مکو ګری الله پارشي باندې عالم دی پوه شئ یقینا الله ساز زبر کون کې دی او یقینا الله بخون کې مهربان دی سوک مخالفت کوي الله زبر کوي سوک مخالفت نه کوي الله بخنه ورته کوي مال الرسول ال البلاغ نشته په پیغمبر باندې مگر تش تبلیغ کول دي منل نه منل تاسو کار دي الله پویږي پاش باندې چې تاسو ښکارا کوي هغه چې تاسو پټوي قل لا تيستوي الخبيث والطيب او اي پیغمبره ندي برابر نيازات خير الله والطيب نيازات الله الخبيث حرام والطيب حلال ولو اعجبك كثرت الخبيث اگر چې خواندر کی تعالی نړیواله د خبيث د حرام فتق الله فی ترک الخبیث وډرګه د الله نه پر خلل خبیث کې او یا اولل الباب او صاحبانو د عقل دې پر چې تاسو کامیاب شوي یا ایو الذین آمنوا لا تسلوا نشا اے ایمان والو تپوس مکوې په باره داغو شینو کې ان تو بدل کوم کخکارا شي تاسو ته تاسو کوم خفا کوي تاسو و ان تسلوا انام اکچره تاسو تپوس کوي په باره داغو شینو کې کله چې نه زلولې شي قران تو بدل کوم اخکر کولی بشی تاسو تا عف الله وانها مفی کری دی اللہ تعالی دا دی شئینو نا چتا ستپسو نا کری دی اللہ بخون کرے صبرناک تے مطلب دا لتسالو عن اشیاء شئینو چو دا بخیرے وسیلے حام صحیبے دی پا بارے کے بتپس کول چی دا حلال دی که حرام دی دا اللہ ور تو فرمائی لیو چی گورا مبادی دا توحید بیانے گی مسالہ شروع دے تقریر شروع دے توحید بیان کی گی دا چه شیونو تپوس مکو چه خلق پکی ډیر مشغول وی خوا لکه یو سڑے تقریر کوی ایگم سلی بن او بیان کوی قرآن بیانی او بل سڑے ور تا پرچار رستی خوا اور تویی چه استاز جی دا جزون بکلا کلوی گی دا دبائی والا خوا ایگم سلی بن نو د جزونو کولاولو یا د ګاډیو کولاویدو د مارکیټو کولاویدو د دار سره هڅه مناسبات نشته مسلمان دا چې تاسو کاوه څنګه دي سمونه سبات خوېږي نو زه څه خبرې ان چې جزونه کلا کولاویږي الله زړه ته هدایت وکا ها پیغمبر مسلمان خاجي یو سړی د قران درس کوي مساله کوي بل سړی ورته وی چې جی دا غاټه غوخه ستره طبیعت برا خانه کنه ده خمولی سه چی با خبر است دو دازه ده مبادی ده توحید بینی گی دویا لگیا شو اتا پوسی گول نبی علیه السلام ناش چی با خیرا خام سایبا و سیلاو رست براشی ده چرنگی ده یو سڑی تا پوسو که ده رسول الله صلی اللہ یا رسول الله ده ماپلار سوک ده نو دا یتون نزیل شو چی گورا بازه ده چی تا پوسو نمکا و کتا تخکارا شی بیا بخپاشه نو کدا د توی چې ټاپ لار عبد الله نه دی پلان کی خوان دی بیا وسکه نو دا چې به زه ته پوښتنه ما کا واه کاخکارا شیدرتا نو بیا وګوره خپاوي په دې شی باندې ها بعضه مسائل د بیانولو وی بعضه مسائل د ارجه کې بیانولو نه وی ها حاجی ارجه کې د بیانولو والا نه وی ها خاصو چرتاو کجی ووس کې اے قد سالها قوم یقینا تپوس کړو دی مسائلو پا بارے کے دا چه مسائلو پا بارے کے قوم یو قوم چه قوم صالح ہو من قبل کو مخدستا سنا ثم اصبحوا بها کافرین بیا وګرځي لو پدی باندې کافر صالح علیہ السلام ته لو چې کته پیغمبر متدی کونی نه اوخره و بس الله ته سوال وکي الله اوخره ته پیدا وکاش نه کونی نه اوخره و تا شو دې بور کوله اخیری دا چې زبا یې کا الله اور باندې عذاب نازل شه نو کتا سو ته دا شیخ کراشی او تاسو و نه منئ کنه نو ګور بیا بو خپا وای ها وز ګور مساله کوي ها ما جعل الله قولو ما جعل الله هو يتاسو نده گرزاول مقرر کرده اللہ تعالی من بحیرتن بحیرام آغا چه غوگونه پرکڑی شوی لفظی منا در تکوان بیام پویام ما من بحیرتن ده بحیرن چه غوگی پرکڑی شوی غوگونه پرکڑی شوی ولا سائباتن نده مقرر کرده اللہ تعالی ده سائبین سائبا چه ازادا پر خودلی شوی وی ازادا پر خودلی شوی ولا وسیلتنا نا آغا چه پیوست کری شوی وی ولا حامنا نا آغا ووخ چه بند کری شوی وی ووخ یا زناوار بل ساندا پیگم سلی ونی خاجی باخیره تتهلی شي باخیره اختهلی شي چې غوګونه بورته پرې کړو ما یوم ناو دروها لتواغیت غوګونه بورته پرې کو بیا به شودې منا کاوله شودې بخپل نڅخلې د دیوخه او بیا به د خیر الله پنوم باندې شودې خیر الله پنوم باندې به د اوخه پرې اخلاقه پیغمبر صلی الله علیه و آله شو دې بور زنل ویشلې د غیر الله په نوم باندې ور پلیخلا دیتا باخیره الیش ولا صایباتن صایبات معنا ما یسبون حال الہاتم ولا یحمل علی شیم پرې به خود لا خپل بوتانو د پران په جنگل کې به خوشی کا سوردی بور باندې نکولا چاټه بور باندې نوډا ولا دیتے بس صایبای لو ولا وسیلت نام وسیلہ اللتی ولدت بعد اخرام من ناقتن یسبونا لآلہت امام مثلا یو اوخا بوا چاغی با ایوالور وشو اوخی بچی بوشو ورپسی بمتحصیل بلا بچی وشو دیتے با وسیلہ ایلو خا یعنی وسالت ایوال بچی پیوستا شو بلی بچی سرا پیشو مسالے بندے یوا بچی بوشو د اوخی بیا بور پسی بلا خزا بچی بوشو نو بیا با خپاو غیر اللہ پا نمی بانی پریخ لدام ولا حامینا حام آغا سانڈا آغا اوختے بیلو یدعونهو لتواغید بوتانو پا نمی بور پریخ لدام بعد زراب معدودا پاست چودزال تیراولونا پاست چودزال تیراولونا ووخ چه و لاز دلی با ووخ تیرا که مثلا باز بیه با لاز دلو نا اخت رب تا بیه با پریخ لخا زنگل که با پریخ لچه باز دا دبوت پا نمیشه خا لاز دلی با ووخ تیرا که مثلا خا بعد زرابین معدودا دا دا دیو یو جحلتو یو نپویی و خا لا دا دیو تا هدایتو گی خا ولكن الذين لكن آکسان چې کفر کړره جوړوي په الله باندې درو زیات دیونه عقل نلري زجر کلب چې ویل شو دیولر راشي هغه شي طرف ته چې نزل کړی دی الله تعالی راشي رسول طرف ته سنت طرف ته قران طرف ته قالو حسبنا ویلو بدیو کفیر مونږ د پرا هغه شي چې مونږ له دې پاخې باندې مونږه مشران خپل اولو کان اباهم اگر چې مشران د دیو لای عالمونه شي نپویدو پیوشی بنی من الدین دیننا ولا یحتدون پساملاریو ولا یعملون بیهی نی عمل کول پدی بنی دا جاہلانو مشرانو تقلیدی کول دنا پویو تقلیدی کول دیتا تقلید مضموم یلیشی وچی پویگی پدین مندے عمل کئی پدین مندے پساملاری روانوی دا غمانل غپس روانی دل دا قبیح ندی دا قبیح نه دی دا خده په کوم سره ونه نو ګور دا یتون چسپن کول په تقلید باندې دایمه مجتهدینو بین سفی دی ها یا ایو الذین آمنو علیکم انفسکم او ایمان ولوم لازم دی پتا سو باندې اصلاح تخپلو زنونو پلو زنونو اصلاح پکې ها او کله چې امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړې شي خالقی نه مانی خالقو زړونه توروي نو دا چې وکا چې په دی وخت کې د خپل ځان اصلاح چو کې دا غټه خبره ده ها لکه حدیث کې راځي د فتنو په وخت کې بیا غرته خېجه ها ګډه وزې تراو او بس غځه کې ځنه ک الله اکبر د ځان حفاظت بیا وکا فتنو نه وتخت غرته ها پیغام صلی الله علیه وسلم خو اول به کوشش کې د اصلاح ته غیر خا علیکم انفسکم لازم دې پتا سبن اصلاح ته نفس نو خلو بال کتاب او سنت لا یزرکم من ظلا zarar nashida sawe ta sa ta ga sok chi gumra shwe de zakhta de to hum kala chita sa basida la re ho ye allah taraf ta wa basida sta sa de tolo khabar badar kita sa la pa go shein sar ta sa amal ko ya ayul lazina manu shahadatu bainakum iza hazara hadakum ul maut hin al wasiyate gurada yuwa masala zikr gayi taliba masala da de kana chidre ka san margari rawan shu madine da ma keta یو بودیل نوم د مسلمانو یو عادی و یو حاتم د نصرانیانو بودیل لاره کی بیمار شه مسلمان بیمار شه نو چی بیمار شه د خپل سامانی اټول فرست ولیکل اکا غازی په خپل سامان کې کې خل چې ما دا د سامان دی نو چې مړ شه نو دا حاتم او عادی دا سړی روان ک دا سامانی روان ک ورسانو د بودیل ته ورک پاغه کې یو جام مونده نشه یو جام رکش انش مونده سپینو زارو جام نو غور باندې داوا وکا ورسانو د بدل داوا کې چې بای دی فرس کې جام لیکل جام خروونه وته دا تاسو پټ کړی وینا نه چې مونږ نه پټ کړه قسم یو کوم نه پټ کړه څه ټیم تیرې ده ماکه کې بازار کې زرګر سره جام رو وته ها زرګر نه زرګر باندې داوا وکا چې بي د خمو جام دی بای اغه ویلو چې دا متا عادی او حاتم را کړل بیا عادی او حاتم چې وروختو نبی علی السلام تاسو کو والے وی جی دا مو د بدل نه په قیمت خسته او بیا مو زرګر باندې خرج کړل وارثانه ورته ویلو چې نا تاسو دروغ وایو بیا وارثانه دعا کا کسان وک په خپل علم باندې چې مو د کسان وی په دې خپل علم باندې مو کسان کوم چې دا جام تو پټ کړل او بیا غ باندې خرج کړل هغه کیسه ذکر کړي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دیو اول قسم کړو نو بیا دا نور خلکو بیا دوباره قسم دي دا شهادت علی شهادت یلی شي دا کله کله کې دی شي یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو شهادت بینکم قسم گواہی په مین دستا سو کې ذا حضره حدکم الموت کله چې حاضر شي یو دستا سن الموت مرگ حین الوصیته په وخت وصیت کې اسنانه قسم د دوه دی زوا عدل منکم شهادت داد دوو دی زوا عدل منکم چه صاحبان دا عدلوی دستا سنا نداب شهادت کئی او شهادت سره کساموی و آ او آخرانی من غیرکم یا با نور کسانوی من غیرکم مسیوا دستا سنا تا سنا مسیواوی رشتدار نوی ان انتم ضربتم فی الارض کچری تاسو سفر کوی پس مکی که پس ورسیگی تاستا مصیبت تمارگ نو طریقه دا ده خان طریقه دا ده چه گوائی کئی قسم کئی نو ترنگی بکوی تخبیسونا هما من بعد صلاة دیتا تجدید دا قسم پا زمان پره تجدید دا قسم پا مکان چه مسجد کے ورطور کے تجدید دا قسم پا زمانه چه پا زمانه دا چه بختور زمانه که دل منزب پا وقتی ورکے مثلا امام ابو حنیفہ پا نیز بنی دا طول جائز دی خان تحبیسو نوما دا دوارا کسان با بند کئی من بعد صلات پاست مجنا فیوک سیمان بللہ قسم بو کی پا اللہ سرائین ارتبتوم کچر تاسو شک شبا کوئی دا چه قسم بو کی چه واللہ لا نشتری بی نبا غرکو نبا خلوم پا دی قسم من سمنن دنیا کیمت ولو کانا زا قربا اگر چه دا مقسم لہو چه چا دا پر قسم کولی چی زا قربا دا صاحب دا قرابتوی دروغ بنویم صحیح قسم کوم نو قسمی وکا ولا نكتم شهادت الله نب پټو مونږه گواہی د الله ان اذا الله من العاصمين یقینا مونږه په دی وخت له خامخا د ګناګارو نه وخه نو دیو لاګیا شو قسم یو ک عادی او خاتم چې دا جام مو پټکړې نه ده او دا مو د دینه خسته او بدل نه او مو بیا زرګر باندې خارج کړل هغه ویلو چې ناجی تو سوال یلو چې مو سره جام نشته ده اول نمبر یلو غن اول یلو چې جام نشته ده نشته مونږ نیو خبر او چې وخت زرګر سره وته غن آباد وځه مو تاسو باندې شاک ته فاین عسرا کچره اطلاع کړې شو علا انهم مستحق اسما خبر کړې شو چې یقینا د دواړو کسب کړی دی ګنا یعنی په غلطه قسم یې کړلې معلومه شو جام روت فاخران دا مبدل من هو دی او دا الاولیان بدل دی فاخران الاولیان ای بیا دوا کا سان نور چې غا قریب وي مړی تا هغه بیا قسم وکي یقومان د دواړو به ودرېږي مقامهما پد زید دیا مخکنیو باندې من الذين استحق عليهم چې دا هغه کسانو نه چې ثابت شوی وي حق عليهم پد یو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان دیو دا پر حق ثابت وي نو هغه پد زید باندې بداو دريږي او دا به کسانو کې فیکسمانه بالله قسم وو کې پالله باندې الله شهادتونه قسم زمونږه حق من شهادت ما دا ډېر رښتون کې دا گواہی دې دواړو نه وما تدینا متجاوز نه کړې متجاوز نه کوم ان اذا لمن الظالمین یقینا مونږه په دې وخت کې ظالمانو نو دیو را پورته شو د مړی قریب چې کوو دوه کسانو گواہی وکا او بس هغه گواہی رات شو ها جام را واپس شو ها یا د جام قیمت ذالک دا بیان ادنا ډېر قریب دی یا تو به شهادت شرط للو کې دیو په گواہی سره علا وجه ما په طریقې خپل باندې ینه په صحیح طریقې بلب بیا سو غلطه غویونه کې غلط قسمونه کې او یا خافو یا وړریږي دیو ان تر دایمانون چې واپس پکړې شي قسمونه دیو بعد ایمان هم پسته قسمونه دیو نه نو غلطه غوی به سوک نه کې حق غوی وکي وتقوا الله وړریږي د الله نه واسمعوا وقبلوا هذا القول واوري پک اوري دل قبول والی سره الله هدایت نه کې اقام فاسقانو تا نفید علم غیب د ټولو مخلوقاتو نه ټولان بیاونه تخفیف اخروی ورکی عالم الغیب صرف یکی الله دے یوم یجمع الله الرسل پدی ورځ د قیامت کې بل الله جمع کی ټول پیغمبران فیقول الله برتو فرما ذا اجبتم سرنګی تاسو منلی شوی پاست مرګ تاسو نا شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه فرمای کیسے مانیں گے تم کو تاسو ترنګي منلی شویو پاست مرغنا خالکو منلیو پاست مرغنا کنیو منلی قالو ابوید پیغمبران یا الله لا علم لنا نشتری موږ د پرا علم موږ د پرا علم نشتره مو په ظاهری پویدوم په باطنو باندې نه پویدوم مرغنا بعد مون پویګوم انک انت العلام الغیوب یقینا انت صرف تا پوهه په غیب باندې الله الله رب العالمین په غیب ته پوهه ها موته چپا د دنیا حالاتونه نیو خبر قیامت پر ورځې به ټول پیغمبران الله را جمع کی دا به ورته وي تاسو څنګه منلې شوی وو دا غبه وي لا علم لنا مود پر ایک علم نشتا یا اللہ انکا انتا علم الغیوب سوک چی علم غیب سب توی پیغمبرانو لرا غاد دی آیات جواب دا کی ویداد دحشت دا وجنا پیغمبرانی ویر دا وجنا چی اللہ مون نپویگم یا اللہ مود پتا نشتا ویور نپوی دی یرا خدا عجیبا استدلالات کئی دا حال ویر دا وجنا وحالان کے بلزے کہ اللہ فرمائی لا یخزنهم الفزع الاکبر انبیاءو بنے دہشت نرزی انبیاءو بنے دہشت نرزی موتا بنے دہشت راشی پیغمبرانو بنے دہشت نرزی ها لا یخزنهم الفزع الاکبر سورۃ الانبیاء یوصل درم آیات ولا سمسی پر او گرا نو دا جواب دتا دا ایت جواب دنه دی ورو را ها ایت جواب دنه دی چیل می غیب شتا ورتا خود دہشت تواجنا وی چه لا علم لنا پیگم سلیم خاجی حقیقت تے چه پیغمبرانو تا دا دنیا حالات ندی مدون خا خپلا وی لا علم لنا من نپیگو اللہ دا دنیا حالاتونا و دے بوئی چه مڑی تا دا دنیا حالات معلوم دی کنجش نشیند بر کبر بیداند مداو نر وی چه چرچنا پا کبر کی نی مڑے پیشنی چه دا خزد کا نر دے اللہ رب العالمین پیغمبرانو نتا پوس کی مارگ ناباد کیامات پورے جے آوئی چه متا علم نشتا دے ہاں و دے وئی چه مڑے چرچنا پیشنی چه دا خزد کا نر دے وی کتاب کی لی کلی دی مڑا دا کتاب دا چنگ تا کیک دا ہاں قرآن مقابلے کی دا کتاب چلی گی قرآن قرآن دے تا کتاب بیلا دا منجاور کتاب دے منجاور کتاب آنے تا ایمان را ورے دے قرآن دا پرخل دے پہیگم سالے بندے پیغمبر تا مارگ نابات خو پریک دوا بلکہ پا زندگی کے نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ تا سرا گیر چا پھر منافقین بندے کی اسی گی مدینے کے کلی کے اندر سرا دی جامے کے در سرا ویلوڑوی لا تعلمهم تی نہ پیجنے موی پیجنو بی بی عائشہ بنے تہمت ولگی دا نبی علیہ السلام یوام یش خفا دے منافقینو دا زنا تہمت لگاولے غزوے بنی مستلق کے او دا تہمت لگاون کیو مشر عبداللہ ابن عبی ابن سلول نبی علیہ السلام بی بی بدنامہ کہا تو خفا دے میاشتے پورے خفا دے میاشتے پورے خفا دے میاشتے ناباد وحی رزی صورت نور خان کہ دا چا دروغ یلی دی دا دروغ دی دا افق تے ان اللذین جاؤو بالعفق عصبتن پیغمبر تا سالو دیر شرز پاتا نلگی گی چی مو بی بی پاکا دے اوکا ندے پاکا اللہ اکبر اللہ پاکی بینی وحی نزیلے گی دے وی چی مڑے پوئی جواندے پیغمبر تا پاتا نشتا دے جواندی سڑی تا پاتا نشتا بیا مڑی تا پاتا دے آسے دا خالو گا کی دے محرپا خال ما بے ایمان کوا جہنم تے مفید کوا دا خبر خالو تا ما کوا مڑی تا کوا سلیا بس پریک دوا مڑیو تا دعا گانے کوا چھا اللہ تی جنت الفردوس نصیب کے خا دا جواندیو غان وکا غاسے مڑا دی خا دا جواندیر سا خرپی گی خا دے دا مڑیو غان خستے دے خا پیگم سا دے ون اللہ اکبر اللہ اکبر وگورت انکان تعلم الغیوب نور پا دیوانے پورا تفصیل دے ہاں ہاں تفصیل مخین تیر شو بیا برازی اس قال اللہ نفی دے شرک پی تصرف دے عیسیٰ علیہ السلام نا خاص کر عیسیٰ علیہ السلام تبا اللہ وی اس قال اللہ یا عیسیٰ کلا بچی ویلی اوی اللہ یا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم تبا اللہ رب العالمین فرمائی ہاو اسکر نعمتی یاد کا نعمت زما او عیسیٰ علیہ کا چھکڑ ہم دے پتا بنے والا والے دا تے کپ مور دستا بنے چی بی بی مریم آنے دیر نعمتو نم دربان اکڑی دی تاب یا خلقو تا دا دعوات ورکا والچے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ تاب انے ما دیر نعمتو نکڑی دی تاب یا خلقو تا دا خبرے کوئی چی ما او دما مور پخدی سروان سی دورہ سجدے کی ذکر گئی آب ورتوی قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق لی حقا بحقنا یا اللہ تپاکیے ما دا پر ندی مناسب چیز نہ حق خبر اوکم نہ حق خبر نکم ما دیو تا دعوت ور کرے دا اللہ دا توحید ما نور خبر اور تندی کڑیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنا پئے گلا دے پئے کا گورا اور دا انعامات ذکر کے عیسیٰ علیہ السلام منے قیامت کے بورتا ہوئی یا داش بورتا کئی تا بنے مم نعمت کرے ہو پیغمبر میں جوڑ کرے ہم درنگے مور دا بزرگا والی آوا ہم درنگے بے غیر دا خلار نام تور کرے اس ایتو کا بروح القدس اول نعمت ذکر کئی کلچی مضبوط کرے تما بروح القدس پروح پاک سرا چی انجیل ہو یا جبرائیل علیہ السلام ہو بل نعمت ہو گرا اس تو کل لمنا سا فلماد خبر دا کولی خلق سر فلماد پزنگ ہوئی کے مشمواری کے واقع حلن پشان تا دا جوانیے یا با پزوانیے کے خبر کولی و ایزا لم تو کل کتابا بل نعمت ہو گرا اخیل و متاتا الکتاب تعلیم د کتاب مدر کړو بعد نزول من السما قران مدر تخیلو والحکمت بعد نزول حدیث مدر تخیلو والتورات والانجیل قبل نزول علم د تورات مدر کړو د انجیل مدر کړو پاس د نزول نا مخک د نزول نا در بل نعمتو ګرا و استخلق من التین او عیسا کله چې تا جوړول من التین د مرخانو نا کا حیات تیر په شانت د شکل د مرخم خاتنه د جوړول شکل د مرغ به ایزنی په اجازه زما سره فتن فخو تاب پوکیو کفیا پدی پدی مرغ کې دی مرغ کې بد پوکیو کا پیغمبر سلیمان تویر کې بد پوکیو دا تویر تا زمیر راځي په اعتبار د مضاف سره په اعتبار د کا ہے اته تویر ہے ات په اعتبار سره راځي ورته کا زمیر فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي فَشَبَ الْوَتُنْكَ بِإِذْنِي په حکم زما سره او بل نعمت وګراوه تبره ولک بها جوړا ولبتا اغړون چې مورنه به پیدا او بیزنی ول ابرصاد برګی مرز ولا بیزنی په حکم زما سره کله به تعالی سرمنه کې خودلو دعا بدورتا وکا بل نعمت وګرا و استخرج الموت باذنی اکله به تار وستلو مړیو لره بیزنی په حکم زما سره تاب مړی تا درې دی داب دی ویل چې کوم به باذن الله نور پورته به خبره وکي دادما نعمت وکنو و اس کففت بنی اسرائیل ان کا اکل چی مونگا دبل نعمت اکل چی مونگا بند کڑیو من کڑیو بنی اسرائیل ان کا ان قتل کا ایس جیتا ہوں بل بینات کل جتارت لل کڑیو پساف دلیلو سرا دیو نمان لو بید قتل بندو بازرتا ہوں کبیا ما باچ کے اسمان تا ہوں خجاو لے فقال الذين كفروا منهم ويل او كسانو چې کفرانو منهم د دېنه ان هاذا الا سير مبين نه ده دا مگر جادو د ښکارا کله به چې تا معجزه ورته پېښ کړیو به جادو نه ویلو و اس او حيت الى الحوارينا دبل ومنه مت ذکر کئ کله چې ما حکمو کې الهام ک وحي په منه د حکم د الهام سره ده وحي ډېر معنی دي دلته حکم تو والهم تو وعز او لك او اوحى ربك الى النحل سوره النحل کې هغه کې وحي په معنی د حکم وعز او حيت الى الحوارينا اکل چې مونږه حکم او الهام کا حوارینو تا ا مخلصینو تم حکم کا ان امنو به و برسولي چې ایمان راوړې په ما باندې او پر رسول زما باندې چې عيسو السلام دې قالوا امنا وشهد باننا مسلمون ویلو دیو چې مو ایمان راوړې گواش الله ته یقینا مونږه تابعداریم او ویلو حوارینو یا عیسی ابن مریم اګورا حوارینو بیا غلط سوال وکړه اور باندې الله عذاب نازل ک اس قال الحواریون کل چې ویلو حوارینو د عیسی علی السلام مرګری ویلو یا عیسی ابن مریم او عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک اے تا کتلری رب دستان د دې خبره ان ينزل علينا مائده چې نازل کی په موږ باندې مائده یو دسترخوان من السماء د بارانا چې پاغه کې خوراک ولا شی نه وي دا تا کتلری ینه لري تا کت خو ته دورا کارو کا ته دورا کارو کا چې الله تعالی سوال وکړي چې دا دسترخوان نازل کی ها قال عیسی علیہ السلام فرمایلو اتقوا الله وډرګی د الله نه ان کنتم مؤمنین کچره تاسو یقین کوونکو نو ګرا ورکشو دا مطالبه ما کو کتا سے انکار وکي نو ګرا بیا به مشکلات وی معجزه نه انکار وکي قالو نريد ويرودو چې مونږه غواړو منه کولا منها چې مونږه خوراک کو منا د دې دسترخوان نو تطمئن قلوبا قلوبنا مطمئن شي زونه زمونږه او مو پوي شو من صدقت صدق ځان جتا مونږ تر اشتیا ویل دي او شو مونږه په دې باندې د گواهانو نام وی خاطیک ته نو عیسی علی السلام سوال وکړ الله تا قال عیسی ابن مریم ویلو عیسی ابن مریم اللهم ربنا اربا نزل کې په مونږ باندې مائده تن یو خوانچا د برنا چې شي مونږ د پرا خوشالی اختر دا اولنی خلق زمون دا پرا و آخرنی دا پرا و آیتن من کا او چی نشاناشی تاست ربنا او رزق را کی متوان تا خیر الرازی کین یا اللہ تب احتار دا رزق ورکونی کنے حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی نزلت المائدہ من السما خبزن والحما اسمان نا یو خوانچار آغلا کنا دسترخوان پاغا کې غوخان وا اوروټین وا ها وا امروا الا يخونوا ولا يدخلوا دیو ته حکم کړی شو چې ګورا خیانت پنه کوي ذخیره کې بنا سبا د پرا نو دیو لاګیا شو فخانوا ورفعوا لغد فمسحوا كراده وخنازيرا نو دیو سبا د پرا کې خودل ذخیره ک او نو دیو نا خنزیران شادوگان خنزیران جوړ شو ها امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث نقل کړی او اندرنګ مشکات کې نشتا قال الله الله ورته فرمایلو انی منزلوا یقینا زنزلون کې هم دی خوان چې لرا پتا سو باندې خو ګور افم یک فربادو کچری چا انکار وک بادو پاست دین نه شکر یو کمن کوم فانی اعذبه یقینا زبا زبر کوم عذاب انده چې عذاب لا اعذبه احدا چې زبا عذاب نور کوم یو کاستا من العالمین د زمانه د عالم نا ګور را دی گمی دسترخوان بم راشی وی بم خوری خوکا نشکرین وکا نو بیا با دا چه عذاب در کام چه زمانه ولو تب دا چه عذاب منی یور کرده یکینی خبر خنجران جور شد و ایس قال الله یا عیسا ای آدا برای مقصودا اکل اکل چی ویل تالا یا عیسا عیسا او عیسا ابن مریم کیامت کی بووی انتا قلتا للناس اتا ویلو خلقو تا اتخیزونی و امیا الہین من دون اللہ تا ویلو چې جوړ کئی ما ما او مور زما پا دو خدای نسر ما سوا دا اللہ نا تا دا دعوت خلقو تا چلاولی چه ما نا خدای جوڑ کئی و دا ما مور نا خدای جوڑ کئی دا دیلی اور دا قالا عیسیٰ علیہ السلام بو فرمائی سبحانک ما یکونو لی پا کی دیتا دا پرا یا اللہ ندی مناسب ما دا پرا ان اقول چه زویناو کم علی سلی بی حقین اغا چه ما دا پرا نا حقوی ان كنت قلت كچره ما ویلی دا خبران فقد علم تو یقینا تپویګه پدی خبره باندې تعالی او معافی نفسی تپویګه پاغه شینو باندې چې زما پزړه کړي ولا ما ولا عالم ما فی نفسک نه پویګم ز پاغه شینو باندې چې د تا په غیب کې دی یا الله په غیب باندې نه پویګم تپویګه ز نه پویګم دا به کله وای قیامت پورې زیبو وای چې دنیا حالاتو نن خبر ا دې وای چې نه خبر دی عیسی وای انکار کوي چې زنی خبر تمام پیغمبران وای چې زنی خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بم نوې خبر ښا حوض کوثر باندې بناستی قیامت پورې زیب اخپل امت یانو تا او باور کوي پدې کې به وډالا وګوري تګو خانو په شان ته تګو تګیو خانو په شان ته بغرزی را غرزی ملائکی بنا پرگ دی پڑانڈوئی بوئی نبی علیہ السلام بو فرمائی را پرگ دوئی دا زما امتیان دی را پرگ دوئی علاماتو نیبو پیجن ملائک پورتاو فرمائی یا رسول اللہ انکا لا تدری ما احدثو بادکا او محمد صلی اللہ علیہ السلام تا تا پتا نشت دا دنیا حالتو ننی خبر دغو خلکو تا دیننا تا دین کے نوی نوی طریقے رو استلیوی تا مرگنا بادا تا تا پتا نشتا دنیا حالاتو ننی خبر ملیک پورتوی انکا لا تدری ما احدثو بادکا او دیوئی چی مڑے دا دنیا حالاتو نا خبر دے او پیغمبر ندے خبر ملیک گوئی کئی نو کل چی ملیک ورتو فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بو فرمائی فسخکن سخکن لمن غیر آبادی حلاکتوی حلاکتوی اگا چا دا پر چی ما دینی مانا و رستا بربت کردے بدعا بو کی خواب بیا بده وای چې زبا هغه خبره کوم لکه صلی الله علیه السلام کومه خبره کړی و ها صلی الله علیه السلام دا ویلو وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انتر رکیب علی و انت علی کل شیء شهیدا عیسی علیه السلام په شانته خبره وو کی دی ها ما قلت لهم انك انت علام الغيوب یقینا انت صرف تیا لا کوئی په غیب باندې ز په غیب نیم په دنیا حالاتو نن خبر وی خنی خبر وی وی طبيعتي لري تاسو کولو وی ما قلت لهم ما وینا نکول دیولر ما تبلیغ نکول الا ما مرتنی به مگر هغه چې تا حکم کول ما ته پدی سرا اڅه خبره وا دا خبرن کوله ان عبد الله ربي و ربكم ربكم چې تاسو بندګیو کې دا الله چې رب زما دی او رب د تاسو دی وی یا الله وکنت علیہم شهیدا از زوام پا دیو بنے گوا ما دوم تو فیم چی تو پرے پکے موجود وما تا پتاوا چی ما کتونو زگوائی کام پکا تلیو شینو بنے فلم ما تو فیتنی ہر کل چی تازو آخستم کنتا انتر قیب آلئی ما تنگہ بانی پا دیو بنے وان تالا کل شین شہیدا یقیناً او تا او صرف تا پا ہر شی باندے گوائی خبرداری یا لام ان تو عذبوما کعذاب اور کیوی تدیولر فینوم عبادو که یکیننا دا بندگان دستاری فلا اعتراض آلے کتابن چیتر نشتو انتاغفر لاؤن کبا خنک ایدیولر فینکا انتلا عزیزو لک حکیما یکینن تا صرف تا غالب یہ حکمت ولی کرسازی غیب دانیے نبی علیہ السلام دا آیات تلاوت کول تولش پا جڑی دا او تر دی پوری چخ پی پرسی دلیه وی بی بی عیشه اور تو فرمیلو یا رسول اللہ خ پی دو پرسی دے باس کا کنا باس کا دمره بدا دیر دے باس نبی علیہ السلام چا فرمائی افلن اکونا عبدن شکورا او بی بی زد اللہ بندہ شکر گزار نیم کس زخو دیر شکر گزار بندہ ام دا اللہ شکری عبادہ کون زکا عبادت کون خ پی پرسی دلیه موتا فارز مون چې کوم بس لکه پزوري پړي سرني ولي الکا جامې تر وزا دا بس سس کی ها هغه نفلي عبادت کول خپې پړسي دلی حبيبي عائشه ورته زړه سي ارشخه وي باس کې باس کی یا رسول الله په دې پړسي دې ډېر تکلیف ته درته ها پیغمبر صلی الله علیه نو غور تویر چې زدا الله باندې ام کنه زب شکریا ادا کوم ها پایګم صلی الله علیه و سلم متکل کل خلقی جره لاس ګنټه یا نه ګنټه یا ته ګنټه او ګنټه درس کول دا ډیر مشکل کار دی نو مور ته یونچا فلن اكو نا عبدن شکورا وی چتا زو چتا دا پایګم صلی الله علیه دا ډیره ګرونه خبرې دی ها الله باندې شکریا ادا کوم شکر الحمدلله ان تو عظیم فینو م عبادت کا قال الله قانونی خبره کوي ها ویلی دی اللہ حاز یوم ینفع صادقین دادا چه اوری دی چه فیدا ورکی رشتون کیو خلکو تا صدقو ما رشتیا دو دیوال توحید لهم جنات تجری من تحت لنار دیو دا پر او باغونوی او بایی گی بلاندی دا بنگلونانی حرنا امیشا بایو پدی که امیشا آگورا دا یاد ستے خالی دینا دا کلا مورا طول مکسوی کلا همیشوالوی خوچا بدن تک ذکر شی بیا همیشوالی رضی اللہ عنہم رضی دے اللہ دا دیونا بے صدق ما ورزو عنہ دیو رضی دے دا اللہ نا بے ثواب ذالک الفوز العظیم دا بارے لوئے دے چالام رضی شی دیوم دا اللہ نا رضی شی جنتو نا ملو شی للہ ملک السماوات نفی دا شرک پہ تصرف تا خلاصہ دا تمام صورت طلبہ مسالے بنے جان پے کا تحریمات اللہ جوڑا اللہ چی کوم شے حرام کڑی دا حرام گنا دا غیر اللہ تحریمات پریک دا غیر دا جنوشی دا حرام نہ موے نیازات اللہ دا غیزت احترام کا نظر صرف دا اللہ منا دا غیر اللہ نظر پریک دا زگا چی دے دا بدشی لائک تے تول اسمنونو دزمکو بدشاہ صرف دے دے بے غیر دا دینا دا دنیا متصرف نشترین و حجتونا صرف دا اللہ نا غوڑی للہ ملک السماوات خواست اللہ پہ اختیار کی بد شید اسمنونو دزمکو دے وما فیہن آغا چی پا دزمکو اسمنونو کے دی ننا دی دان دا اللہ دی وہو علا کل شئین قدیر دا اللہ پارشی بنے قدرت والا دے لا عیسیٰ و امہو عیسیٰ علیہ السلام پارشی بنے قادر نرے مور دے پارشی بنے قادر نرے غیر اللہ پا حرشی قادر نرے قادر پارشی صرف یو کیو اللہ دے نو گورا غیب دان صرف یو اللہ دے کرسا صرف یو اللہ دے بدشید صرف یو کیو اللہ دے نو غواڑا صرف یو اللہ نے غواڑا غیر اللہ نے ما غواڑا لانگر دا اللہ خوری شکریہ دا بلچا دا کوئے تفریح ہوکو ہاں چھے میں وصف نشتاو کو اسیم رجا روانو دے